با سلام حضور شما شنوندگان و کاربران گرامی، با برنامه دیگری از اتاق فرهنگ گفتگو میزبان شما هستیم. برنامه امشب سه‌شنبه اول مارس سخنرانی آقای احمد پورمندی است تحت عنوان یک گام به پس. من مصطفی شکری هستم، افتخار میزبانی شما را دارم. این برنامه ضبط میشه و در اختیار صفحه فیسبوک رادیو البرز دانمارک، تارنمای ایران گلوبال و شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. به اتفاق شما عزیزان به اتاق فرهنگ گفتگو می رویم تا چند لحظه دیگر. که تحت عنوان یک گام به پس، ما ازشون دعوت کردیم امشب که در اتاق فرهنگ گفتگو در ارتباط با مباحثی که در این مقاله نوشتن صحبت بکنن. ولی قبل از ایشون من مقاله رو به دقت خوندم، مقاله از ادبیات بسیار قوی برخوردار هست، نه چندان رسمی که معمولا خیلی از سیاستمدارها و تحلیلگرها بیشتر حالت کتابی می نویسن. آقای پورمندی چنین نکرد و از ادبیات خیلی قوی، اونجایی که میگه مثلا رهبران جنبش سبز وقتی در رابطه با تغییر قانون اساسی هست مثلا لالبازی در میاره، یه اصطلاحات اینچنینی که در واقع آدم میتونه قشنگ پی به مثلا اون مفهوم ببره. یک گام به پس در واقع یک جمع‌بندی همه جانبه از جنبش سبز هست در مورد راهکارها و استراتژی هایی که در این جنبش صحبتش هست، ضعف ها و کمبود های جنبش سبز هست و در ارتباط با خیلی از موضوعات صحبت میکنه که البته من نمیخوام الان اینجا نقد خودم رو تر بکنم، بلکه میکروفون رو به آقای پورمندی میسپاریم. این برنامه در رادیوی البرز دانمارک توسط آقای شکری ضبط میشه و در سایت ها و شبکه های اجتماعی و همچنین در سایت رادیو البرز قرار میگیره و بنابراین تعداد افراد که الان کمن زیاد اهمیتی نداره و به تدریج دوستان وارد اتاق میشن. آقای پورمندی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام میکنم خدمت همه دوستان. اگر صدای من هست لطف کنید یه عددی بزنید که من شروع کنم صحبتمو. کیانشون خیلی ممنون. من جلسه قبل به تو اومده بودم تو اتاق، ولی خب چون اتاق سخنرانش دوستان دیگه بودن سرجویی کردم، ولی الان اجازه میخوام که یک بار دیگه 10 سالگی ایران گلوبال و سایت فرهنگ گفتگو رو به همه شما عزیزان که این سالها رو زحمت کشیدیم، به خصوص به مسرور عزیز که پشت کار بی سابقه از خودش نشون داد و این سایت و این اتاق و این تیم جز تیمای خیلی خوب نوآور و موفق به اصطلاح روزنامه‌نگاری اینترنتی ما بودید همتون و امیدوارم که خسته نباشید و بتونید که کاری رو که در این 10 سال پیش بردید ادامه بدید و بتونیم یه روزی در کشور خودمون در به سبک سیاق دیگه‌ای شاهد کارهای شما باشیم. و اما در مورد دلیل رو من فکر می‌کنم شدیم جنو بسم الله دلیل جان. من نمی‌دونم شما چه بلای سر من آوردی، ولی خب هر وقت که شما هستید من نمی‌تونم وارد این اتاق بشم، و هر وقت من وارد این اتاق میشم شما نیستی. البته من وقتی اصلا شما میتونی بیای و حالا باید پیدا کنید که جنگ کیو بسم الله کیست. به هر حال امیدوارم یه روزی بگردی توی اون لیست سیاه اسم من رو در بیاری که من بتونم بدون مشکل وارد اتاق بشم. و اما در خصوص مطلب مربوط به یک گام به پس، همونطور که از اسمش پیداست در حقیقت اقتباس است از یک گام به پس دو گام به پیش لنین، و من میخواستم با گزینش این تیتر یک هشداری به کل به خودمون و دوستانی که در جنبش سبز فعال هستند بدم، که در متن اون یاد داشتم که البته خب مسرور خود مبالغه کرد در ارزیابی ازش، ولی کوشش کردم که تا اونجایی که میشه فشرده و در این حال حاصل تمام این بحث فصلی رو که درش مشارکت داشتم به نوعی انعکاس بدم اونجا. از چند محور هست که ما، حالا من نمیدونم کدوم محورها بیشتر مورد علاقه دوستان هست که امشب روش مکس بیشتری بکنیم، ولی خودم روی 4 نکتهش بیشتر علاقمندم که صحبت بکنیم. روی اینکه جنبش سبز زنده هست و نمرده، خب من قبلا هم یه مطلب کوتاهی نوشته بودم تحت عنوان بروند شرم کنن، همون شبی که به 25 بهمن اون رو منتشر کردم، به خاطر اینکه به مقامات حکومت خب پرجی نیست، اونها خیلی وقته که به اصطلاح مجلس فاتحخونی برای جنبش سبز چیده بودن، ولی اون چیزی که منو وادار به نوشتن و مطلب کرد در حقیقت زمزمه های زیادی بود که در صحف اپوزیسیون در خارج از کشور بود و وقفه در کار خیابونی رو با به نوعی با پایان جنبش سبز تعریف میکردم، با تعریفی که چندان نه علمی بود و نه دقیق، تحت همین عنوان که خب یه جنبش یه برآمدی میکنه و خیابون از دست داد تموم شد. ولی خب بعد معلوم شد که این جنبش به دلیل اینکه برخلاف جنبش های خالص سیاسی یا 90% سیاسی، یه جنبشی است که بار فرهنگی بسیار بالایی داره، بار اجتماعی بسیار بالایی داره، بار اخلاقی بسیار بالایی داره، و این مجموعه اون رو به یک جنبش ممتاز و بی‌نظیر تبدیل کرده که در حقیقت آمیزه از سیاست و فرهنگ و اخلاق هست و یک نوع رنسانس در کشور ما در شرف تحقق و پیشرفت است. به این دلیل من هیچ وقت این ارزیابی رو نپذیرفتم و در مقابلش هم تا اونجا که تونستم نقد کردم، برخورد کردم که یه خورده دندون رو جگر بگذارید، صبر کنید و این ارزیابی قلوبامیز رو ندید که جنبش تموم شد و خواهیم دید که تموم نشد. و به هر حال در 25 بهمن این نقطه عطف طی شد و جنبش سبز برآمد مرحله جدیدش رو با برگشتن به خیابون آغاز کرد و به نقطه پایان گذاشت به بسیاری از تئوری‌های ناامید کننده و مندرآوردی. این بحث رو من به همین قسمت می‌بندم. اگر دوستان علاقمند بودن بر سر ویژگی‌های جنبش سبز و علل ماندگاریش بیشتر صحبت بکنیم، طبعا در خدمتتون هستم، با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. نکته دومی که بیشتر امشب یه خورده میخوام توجه دوستان بهش جلب بشه و ما مدل با خودمون رو راست باشیم و با ارزیابی که از جنبش میدیم یک جانبه عاشقانه و غیر واقعی نباشه، که اون رو هم به نظرم 25 بهمن و یک اسفند و همین امروز و امشب باز نشون داده شد، این است که این شیفتگی که در جامعه سیاسی خارج از کشور بر سر پیروزی مصر به وجود اومد و تونس، این تا چند اندازه قابل انطباق و واقعی هست برای ما ایرانی ها و شرایط کشورها چقدر متفاوتن یا چقدر شبیه همن. در این رابطه من سه عنصر رو برجسته کردم تو این یادداشت و میخوام اینجا روشونی خود با هم مکس بکنیم که تمایزات بین ما و مصر رو نشون میده. عامل اول این هست که کسانی که الان در حکومت هستن، اینها از دل دو تا پروسه بزرگ ملی در اومدن، هنوز سران رژیم کسانی هستند که در زمان شاه زندانی سیاسی بودند، یعنی در مبارزه بر علیه رژیم پهلوی مشارکت داشتند و در یک انقلاب نقش رهبری کننده داشتند، انقلابی که خب به گفته دوست و دشمن از نظر کثرت مشارکت کنندگان درش و به قول معروف به اصطلاحی قبلا به کار می بردیم خلقی بودن، در پایان قرن بیستم بی‌نظیر بود و در قرن بیستم با این انقلاب بزرگ خلقی به پایان رسید. خب حالا من این امر داخل گیومه میذارم برای اینکه ممکنه محل نزاع و بحث و گفتگو باشه که انقلاب بود نبود چی بود اینا، ولی به حال یک تحول به این عظمت و حرکتی که بگید ارتجایی ولی حرکتی تمام خلقی، اونها رهبریشو در دست داشتن و خب یک سرمایه عظیمی اونجا گیرشون اومد که هرچی هم که این سرمایه را در این سالها بیرویه خرج کردن، باز هم هنوز در بخشای از جامعه اینها هستن. یادتون نره دوستان وقتی خمینی مرد خب هیچ کس تصور نمی کرد که مرد به قول یکی از این یاد داشته که من دیروز پریز تو سایت ها دیدم 5 میلیون به استقبالش رفتن، بعد از اینکه اون هم اتفاقات افتاد 10 میلیون رفتن تجهیز جنازش کردن. در اون روزا مسرور یادشه، ما تو کابل بودیم، براتون این خاطره رو بگم جالب هست. وقتی که خبر مرگ خمینی اومد بعضی دوستان خیلی خوشحال شدن و پیشنهاد میکردن که رادیو زحمتکشان موزیکای تند و شاد اینها بذاره. این روحیه در میون برخی دوستان در کابل وجود داشت. من خاطرم هست که خب دو جلسه تحریری بحث مفصلی شد و اونجا منم به خاطر اینکه به حال یه مقداری شاید مثلا بیشتر تو ایران بودم میشناختم هر چی، به شدت مخالفت کردم و گفتم که ما البته قرآن نمیذاریم ولی موزیک کلاسیک اعضا و به این شکل برخورد میکنیم چون مطمئنا مردم ایران تشییع جنازه عظیمی خواهند کرد از خمینی. همینطور هم شد. خب این یه تجربه است، یعنی بعد 10 سال و اون تصوری که ما داشتیم که خمینی این همه جنایت کرد آدم کش چه و چه، ولی مردم و جامعه اون سرمایه رو که خمینی داشت میدیدن، یعنی در حقیقت به عبارت دیگر اون اعتبار اجتماعی که خمینی به دست آورده بود از بین نرفته بود. همینطور هست الان خامنه ای، رفسنجانی و سایر سران رژیم حکومت که به هر حال در اون سالها مبارزه کردن به هر دلیل، این اعتباراتی براشون مونده و این اعتبار رو باید در نظر گرفت. نکته دوم این است که اینها از درون یک جنگ کبیر میهنی، من عنوان کردم اونجا جنگ بزرگی که به هر حال در دهه‌های اخیر بزرگترین جنگی بود که بین دو کشور اتفاق افتاد، 8 سال جنگ با میلیاردها خسارت و صدها هزار کشته و چند میلیون مجروح و معلول، جنگی که شما اگر به خاطر داشته باشین این مجموعه سریالی رو که بی بی سی آماده کرده بود به مناسبت سالگرد جنگ در هفته جنگ تو شهریور ماه که چقدر عوارض وحشتناکش همچنان در جامعه ما سنگینی میکنه. خب به هر حال در این جنگ جوانانی اون زمان جنگیدن و پاسدارانی بودن که الان سردار و امیر هستن، کسانی که امروز مقامات هستن. شما میبینید در این بچه های جنبش سبز هم وقتی صحبت میکنن فلانی نمیدونم دو تا برادر کشته داد، فلانی سه تا از خانوادهشون کشته داد. همینطور هست اون طرف دوستان، یعنی تصور نکنید که فقط سبز ها هن. همین آقای دادستان آقای جعفری یک دست نداره، یعنی اینا همه سرمایه هاییست که اینها از درون جنگ به من اعتبار و آبرو برای خودشون ذخیره کردن و ازش خرج میکنن. تا یه چیزی میشه میگه من امیر جنگ بودم، من سردار جنگ بودم، من تو خرمشهر بودم، من تو حلبچه بودم، کجا بودم کجا بودم. خب این هم عامل دومی است که به اصطلاح اعتباری است که سران این حکومت به دست آوردن، میلیاردی به دست آوردن، ولخرجی کردن، ولی به رغم این هنوز هست. گاه من این همیشه به خاطرم میاد که ما فدایی‌ها توی انقلاب بهمن یه همچین ثروت بادآورده دستمون رسید، یعنی یه اعتباری که به هر حال حاصل جانبازی 300 تا از کادرهایی که شهید شدن بود و کار 8 ساله نسل فدایی بود یه ها آزاد شد و به صورت یک ثروت بزرگ پای اجتماعی دست ما رسید و احساس من این بود که ما مثل بچه فئودالی که یه پدرش مرد و ثروت دستش رسید اینو خرج میکردیم، خیلی بی‌مبالات خرج میکردیم، خیلی راحت نیرو از دست میدادیم، ولی اون اعتبار انقدر زیاد بود که هرچی خرج میکردی باز هم یه مقدار زیادی مونده بود. این اون واقعیتی است که در مورد اینها من میخوام تاکید بکنم. این تاکید رو به این دلیل میکنم که در جلسه قبل وقتی من این صحبت کردم اشاره به مسئله کردم که دوستان فکر کنم جهانگیر بود اگه اشتباه نکنم کوشش کرد در ردش صحبتهایی بکنه که من دیگه فرصت نکردم در اون جلسه برخورد بکنم، ولی الان فرصت هست به دلیل اینکه چون احساس میکنم برخی دوستان دیگر هم ممکنه این تصور داشته باشن که رژیم جمهوری اسلامی هیچ پایگاهی نداره، از این نظر من روی این تاکید کردم که این دو عامل بود که اینها از دل جنگ و از دل انقلاب در اومدن. نکته بعدی که دوستان تفاوت بین حکومت امثال مبارک و دیگران هست با حکومت جمهوری اسلامی، خب این است که اینها متکی هم به فرهنگ شیعه. شیعه پرچم مبارزه ایرانی ها علیه خلافت عرب بوده و یک در هم‌آمیزی بین ایرانیت و مکتب شیعه هست. شیعه امام حسین داره، شیعه حضرت علی اکبر داره، شیعه محرم داره، عاشورا داره، تاسوعا داره و علی رو داره و همه اینها یک کمپلکس رو ایجاد کرده که در جان و روان بخش بزرگی از مردم ایران این نفوذ داره. حتی من اسم نمیبرم ولی مثلا دوستانی بودن بسیار تصور شما نمیتونید بکنید که طرف مثلا میرفت مرمزونی همشه که روزه میگرفت در حالی که مثلا توی صفوف فدایا بود. این رو برای میگم که روشن بشه که دوستان یک بار دیگه توجه بکنن، وگرنه هممون به حال تو خانواده یا خودمون خانواده مذهبی بودن یا دورورمون پر خانواده مذهبی بودن و فکر نمی‌کنم که درسته که در سالهای در خارج زندگی میکنیم ولی اون فضا و اون جو رو اون دست‌های سینه‌زنی محرم و سفره‌هایی رو که مادرانمون مینداختن تا دعای کمیل و دعای ندبه و چه اینا رو فراموش کرده باشیم و ندونیم باور بکنیم که این دین در اعماق جامعه ما چقدر نفوذ داره و رابطه این دین با این نظام رو هم شما نمیتونید از امروز فردا دل بخواهی قطع بکنید. این وجود داره و بنابراین این پایه دوم این نظام هست که این نیرو رو قادر جمع بکنه. من گفتم اینها چماق میکارن و با پول نفت اون رو آبیاری میکنن و حاصلش ساندیسخور و لباس شخصیست که به صورت میلیونی تو خیابون میریزن. شما گزارشاتی که خب دست همتون رسیده، دست ما هم رسیده، این است که رژیم میتونه تعداد زیادی آدم رو وارد خیابون بکنه. نپرسین چجوری، مهم نیست، گربه باید موش بگیره، سیاسفیت نداره در سیاست. این که چجوری آدم رو میارن، تهدید میکنن، تطمیم میکنن، پول میدن، از اعتقاداتشون استفاده میکنن، همه اینا رو شما به جمع بزنید بگید که آقا تمام ابزاری که اینا برای آوردن مردم استفاده میکنن غیر اخلاقی است، مهم نیست، مهم این است که نیرو رو به خیابون میارن و این نیرو در خیابون عمل میکنه. اگر روزی یه آدمی ها بگه من حالا از امروز گور پدرشون، نه من حاضرم ازشون پول بگیرم، نه حاضرم حرف دروغشون رو گوش کنم به امید بهشت و غیره وارد خیابون بشم، اون وقت میگیم دیگه اینها نمیتونن به هیچ شکلی، نه با تحمیق، نه با تهدید، نه با تطمیع کسی رو به خیابون بیارن. ولی فعلا اینجوری نیست. همین چند روز پیش شما حتما خوندین صحبتای خاطر یادداشت‌های آقای مهدی خزعلی رو که گفت من از دفتر اومدم بیرون دیدم که خیابون پر بسیجیه. بعد بهشون گفتم امروز قرار بود سبزا راهپیمایی کنن، شما چرا راهپیمایی میکنید؟ این یک طنز ظریفی تر این صحبت هست ولی واقعاً هم بیان میکنه که اینها هنوز قادرن نیرو به خیابون بیارن. و این سه عامل رو عرض کردم. عامل سوم طبعا پول نفت است. تمایزی که الان بین لیبی و جای دیگه شما میبینید، صدای من نیست دوستان، فقط یکی از دوستان میسکنه بشه، فکر کنم دوستان دیگه صدا داره. بله، تمایزی که بین لیبی و مثلا تونس میبینید، خب چرا لیبی میتونه به این شکل وحشیانه سرکوب بکنه؟ به خاطر پول نفت. لیبی این پول داره، میتونه خرج بکنه، دیگران ندارن، نمیتونه خرج بکنه. جمهوری اسلامی هم خب حالا به تقریب پول نفت و گاز رو اینها جمع بزنیم چیز در حدود 100 میلیارد در سال پول گیره اینها میاد و با توجه به اینکه این پول واقعا هیچ حساب کتابی نداره، یعنی نظام ولایت فقیه دخل تصرفش در این پول به طرز وحشتناکی خارج از محاسبه و کنترل هست. یعنی حتی قوانینی هم که بتونه کنترل درستایی بکنه وجود نداره. حالا اون نفتی که سیاه میفروشن و نمیدونم اسکل های مخفی و چه اینا هم رو بذاریم کنار، اون پول قانونی هم که میاد به شکل های مختلف، ولی فقیه و سیستم درش دخل تصرف جدی داره و بخش بزرگی از این پول صرف تحمیق. شما ببینید بودجه ای که مثلا برای نهادهای تحمیق گذاشته میشه تا چند اندازه بالاست این بودجه، و خب این پولا خرج تولید انبوه آخون میشه، تولید انبوه مبلغ برای تحمیق اعماق جامعه میشه. و خب نتیجه میشه که به هر حال ساعتون درد نیارم، این عوامل باعث میشه که این پول نفت به اضافه اون امکانات شیعه به اضافه اون اعتبار در مجموع برای رژیم این امکان فراهم میکنه که وقتی بخواد خیابونا رو غرق کنه، نیروز زیادی رو وارد صحنه بکنه. این اهمیت داره از نظر اینکه ما چه ختمش و چه برنامه رو برای آینده میخواهیم تدارک بکنیم، و به اصطلاح در نقد عملکرد خودمون واقف باشیم که مسئله در اون طرف چجوری است و کم بها به مسئله اون طرف ندیم. اما جدای از این مسئله که گفتم، ما خب در این داستان متوجه شدیم که زنده هستیم، اعتماد به نفس داریم، ولی اینها کافی نیست. باید بشینیم و درست حسابی خودمون رو بررسی کنیم، نقد کنیم، ببینیم که مشکلات چی ها هست. در این رابطه من بحث رو روی گفتمان برنامه متمرکز کردم و فرصت مقاله اجازه نمیداد که وارد بحث سازمان و رهبری بشم. اون رو اگر فرصتی بود با هم دیگه میتونیم صحبت بکنیم، میتونیم باسم بنویسیم و در زمینه مقاله رهبری و سازمان هم بیشتر صحبت بکنیم. ولی در دو مورد گفتمان و برنامه من سعی کردم یک نگاه تا حدودی انتقادی نسبت به خودمون داشته باشم. مسئله اصلی که دوستان برای من فوق‌العاده مهم هست، نوع برخورد ما در خارج از کشور با مقوله خشونت هست و انقلابیگری، انقلاب، رفرم، اصلاحات و اینجور ترما که یه مقدار احساس میکنم که خیلی خلط شده، خیلی مخلوط میشه و مثلا از انقلاب خشونت مساوی بعضی جا فرض میشه، یا روندی که طی شد این زغزدگی رو ایجاد میکنه که گویا در 25 بهمن یه تحول کیفی اتفاق افتاده و جنبش سبز با اصلاحات و منظور از اصلاحات روش های مسالمت‌آمیز مبارزه فاصله گرفته و روش های به اصطلاح تندتر مبارزه در پیش گرفته و اظهار خوشحالی از این مسئله میشه. به نظر من نقطه قوت و نقطه انقلابی جنبش سبز در همین خشونت گریزیش هست. یعنی در حالا چه از جنبه اخلاقی و رنسانسی بگیریم که اهمیت فوق العاده زیادی داره، که ما قصد نداریم جامعه فقط به یک پیروزی سیاسی برسه، بلکه مسئله پیروزی اخلاقی و پیروزی فرهنگی و اجتماعی مطرح هست، و چه از نقطه نظر صرفا سیاست هم که نگاه بکنیم، این جنبش با عدم خشونتش تا اینجا تونست در مقابل رژیمی که عرض کردم تا این حد پایه داشت و قوی بود و پول داشت و اسلحه داشت بیسته. امروز به نظر من اشتباه بزرگی هست اگر ما تحت این عنوان که جنبش انقلابی شد بریم شعارهای نظیر میکشم میکشم اون که برادرم کشت، یا نمیدونم مشت در مقابل مشت، یا اینکه مثلا اگر تو رو فرضاً 10 تا باتوم زد بالاخره باید تام یکی بزنی، تشویق جوانها به رفتن به این سمت، به نظر من جنبش رو به سمت یک فاجعه میبره. تکرار میکنم، یک فاجعه میبره. این جنبش انقلابی است به خاطر اینکه در همون 22 بهمن در همون 22 خرداد انقلابی شد، نه الان. این اشتباه رو ما نکنیم که بگیم در 25 بهمن انقلابی شد، نه خیر، در همون 22 خرداد این جنبش در بعد و تولدش انقلابی بود. انقلابی بودنش هم در درجه اول به این خاطر بود که به گفتمان اصلاح طلبی 8 سال قبل از خودش یک نه دیالکتیکی گفت، یک تز و سنتز و آنتیتز شد و محصولش این جنبشی بود که بند نافش رو با نه با بریدن، یعنی با رأی من کو وارد صحنه شد و از همون 25 بهمن که وارد خیابون شد و برخلاف رأی حکومت عمل کرد، یک جنبش نافرمانی مدنی بود و به این اعتبار انقلابی بود و دنبال این نبود که خودش رو در چارچوب قوانین و چیزهایی که حکومت وضع می‌کرد محدود بکنه. به عبارت دیگر زمین بازی رو جنبش سبز خودش تعیین کرد، اجازه نداد که حکومت زمین بازی رو براش تعیین بکنه و در اینجا هرچی که فرمان حکومتی و غیره بود اونها رو نادیده گرفت. در 25 بهمن هم همین بود، از این نظر جنبش سبز در 25 بهمن کار دیگه‌ای نکرد، همون کاری رو کرد که در 25 خرداد کرده بود، یعنی برغم اینکه حکومت گفت نکنید، این جنبش تن نداد و نافرمانی مدنیش رو در شرایط جدید ادامه داد. بنابراین قاطی نکنیم به نظر من امر نافرمانی مدنی رو با خشونت و عدم خشونت، اون رو بپذیریم که یک مقوله دیگه است و یک جنبش میتونه غیر خشونت آمیز باشه و به کارش ادامه بده و انقلابی باشه. در این حال جنبش میتونه اصلاح طلب باشه، در محدوده اصلاحات بمونه ولی روشها خشونت آمیز به کار بگیره. اگه این دو تا رو اصلا تفکیک کنیم، به نظر من جنبش سبز در محتوای خودش جنبش انقلابی است، در حرکت، در تاکتیک از روشهای غیر خشونت آمیز استفاده میکنه. اون اینجاست که من با یک مشکلی روبرو میشم و این سوال برای من مطرحه که خب یک جنبشی با این ویژگی ها چقدر ظرفیت استفاده از خیابون رو داره و خیابون تا کجا میتونه باش بیاد. من فکر کنم مشکل بزرگیست برای چه این جنبشایی، چون خیابون ظرفیت مسالمت آمیز موندنش محدوده، در خیابون به هر حال زده خورد میشه، در خیابون اینطور نیست که شما به یک نفر که با باتون به کلش میزنن بگید از خود دفاع نکن، این یه جوری جور در نمیاد، یعنی با عقل و منطق جور در نمیاد. بنابراین جنبش سبز به نظر من بایستی راهکارهای دیگه رو جستجو بکنه که وقتی خیابون عرصه تنگ میشه اون رو موقتا هم شد واگذار کنه و به پرنسیپ اصلی خودش که عدم خشونت هست پایبند بمونه و اشکال دیگه از مبارزه رو در پیش بگیره. اما نقدی رو که من اینجا در رابطه با خودمون کل به اصطلاح جنبش سبز دارم این است که خب ما در این 20 ماه آیا واقعا همه ظرفیت های یک مبارزه مسالمت آمیز و انقلابی رو به کار گرفتیم؟ به نظر من این کار انجام نشده و بچه های سبز یک مقدار زیادی تو خودشون وول خوردن و تو فیسبوک، تو فضای مجازی خودشون رو مشغول کردن. من برای اینکه مستند حرف بزنم یه چند تا فاکت تو ذهنم جمع کردم که میخوام خدمت دوستان بگم و قضاوت رو بذارم به عهده شما، ببینید آیا واقعا ما در این زمینه ها نمیتونیم طور دیگه کار بکنیم و برنامه به اصطلاح راهکاری رو که موسوی به نظر من با هوشیاری و دقت تنظیم کرد که گفت صبر، استقامت و اطلاع رسانی، آیا ما در این حوزه اطلاع رسانی به اندازه کافی قوی بودیم، به اندازه کافی کار کردیم؟ پاسخ من به شدت منفی عرض کردم. یه سری تا فاکتو براتون میگم. ببینید وقتی نامه خانم نرگس محمدی در اومد، خب ما هممون شب این نامه رو خوندیم، بعضیامون گریه کردیم، بعضیامون تیت زدیم، تقریبا همه سایت ها تیت زدن نامه تکان دهنده نرگس محمدی. خب این نامه به قول تهرانی‌ها میتونست بترکونه، یعنی حزب الله رو بترکونه، یعنی پایین جامعه رو بترکونه، برای اینکه یک زن مسلمان جوان با یک بچه دوقلو، شوهری که 14 سال زندان کشیده و یک مشت نقابدار دزد در خونه رو میشکنن میان تو خونه این، و این خانم با زیبایی و احساس بسیار بالای نامه رو نوشت و داد بیرون. خب ما هممون تیز زدیم که نامه تکان دهنده. من سوال میکنم کدوممون این نامه رو برای مادرمون تو ایران فرستادیم، برای خواهرمون فرستادیم، ازش خواستیم که مثلا ببره به همسایه حزب اللهیمون بده، ببره به مسجد محل بخونه، ببره تو دای کومیل بخونه؟ من که این کار نکردم و فکر میکنم خیلی از شما مثلا یا به این صرافت نیفتادید یا این که نکردید، ممکنه دوست نفر کرده باشن. خب معلوم میشه که پس تو ما هم آدم هایی هستن که به این مسائل فکر میکنن. خب این تولید ایجاد شد، یعنی یک زن که مبارز بود، خودش زندان بود و همین رو کشیده، کار رو تولید کرد، پخشش با ماست، پخشش ما بود که ببریم و اون پایه رو بخوریم، اون پایه که فکر میکنیم هنوز میلیونیست و برای رژیم کار میکنه. یا فرض فرمایید نامه های نوریزاد، یکی از یکی بهتر بود برای اعمال فشار به حزب الله، برای اعمال فشار به پایه رژیم. ممکن است بعضی چیزا برای من و شما که در اینجا زندگی میکنیم هیچ چیز تازه‌ای نداشته باشه. شما عزیز رو بهش نگاه نکنید، شما عزیز رو بهش نگاه بکنید که این تولید کجا بایستی عرضه بشه، کدوم بازار اینو باید بود فروخت و چیز کرد و کجا رو باید با وسیله این شکاف ایجاد کرد، ترکوند. یا در نظر بگیرید نامه عبدالله مؤمنی رو. خب یه جوون مسلمان، برادرش شهید شده، خانم و برادرش با دو تا بچه ازدواج کرده باشه، این همه این چیزایی که در فرهنگ عامه مسلمان ایرانی ارزش هست. حالا معلم مدرسه است، اینو بردنش زندان، از توی زندان اون نامه رو داده بیرون که اونجا چی میگذره. ما چیکار کردیم با این نامه ها؟ کجا بردیمش؟ چقدر؟ چرا فکر نمی کنیم که غیر از اون 12 میلیونی که وایس و بی بی سی نگاه میکنن، یک بخش بزرگ از جامعه ما که پایه این رژیم هست، هیچ کدوم این امکانات نداره، یعنی اون صدا به گوش اون نمیرسه. ما تو فیسبوک با هم دیگه مشغولیم، وایس نگاه میکنیم، بی بی سی نگاه میکنیم، برامون همه چی عادیه، ولی وقتی برید تو متن جامعه، تو اعماق جامعه، اون اصلا خبر ندارن. ما مسجد رها کردیم، ما وقف خونه رها کردیم، ما محله رها کردیم و در نتیجه در این 20 ماه اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی تعادل قوا به سود سرز دهم نشکست و وقتی ما برآمد جدید کردیم، باز هم همون حزب الله، باز هم همون نیرو از طرف مقابل وارد خیابون شد و این نشون میده که ما توجه کافی به کار توده‌ای، به کار توده‌ای با اون مفهومی که ما مارکسیستا در گذشته میگفتیم و واقعا هم درست بود، توجه داشتیم به این مسئله. همون زمان هم که کار چدیکی میکردیم، بچه ها به مسئله کار در میان مردم توجه داشتن. حالا بگذاریم که تجربهش نداشتیم، روش های بدی پیش میگرفتیم اینها، ولی همون زمان هم با جانبازی میدیدی که ما یه بالاخره چات کلمه این ورور یاد گرفته بودیم، اعلامیه مینوشتیم میبردیم در خونه مردم مینداختیم، مثلا اطلاع رسانی کنیم، آگهی بدیم فلان اینها. و این کارا به نظر میاد که به مقدار زیادی تعطیل شد یا مورد کم توجهی بیمهری قرار میگیره و ما فقط این رو یاد گرفتیم که خب منتظر یه فرصتی بشیم، بیایم خیابون شعار بدیم و منتظر باشیم که این راه به نتیجه برسه. دوستان این راه به کجا خواهد رسید؟ برای من یه حالت بن‌بست است، یا به قیام لنینی خواهد رسید که من نمیدونم عاقبتش چه خواهد بود در همچه مملکتی، چنین قیامی به کجا خواهد کشید و چه خون خونریزی خواهد شد؟ آیا قیام قیام میشه یا به جنگ داخلی منجر میشه؟ اگر بشه چه نتایجی برای مملکت به بار خواهد آورد؟ این همه سوالات مبهمی است که من نمیخوام برم تو این مسیر و آرزوم این است که اصلا جامعه ما به این سمت نره، و اگه نره خب ما باید پایه رژیم رو بخوریم. خب همینطور هست اتصابات کارگری. خب چی شد؟ ما چپا خیلی به این مسئله توجه داشتیم ولی فراموش کردیم. دوستان ما هم کاری نمی کنن، سایت ها هیچ کدوم هیچ برنامه ندارن. من یه مثال بزنم دوستان ببینید، الان این حکومت حکومت پت په نیست، چند هزار امیر پاسدار ما داریم، چند هزار کادر حکومتگر ما داریم. آیا ما اومدیم یه بار بشینیم با هم 4 نفر 5 نفر یه تیم بشیم بگیم که آقا ما میخوایم فرزندان اینها رو کاملا هدفمند مورد تغذیه قرار بدیم، دونه دونه اینا رو شناسایی کنیم، ببینیم که کجا با چه امکانی میشه باشون تماس داشت، میشه میل فرستاد، میشه تلفن زد، میشه چک کرد، میشه چک کرد. و اینجور همین نامه ها اینا رو که عرض کردم، این تولیداتی رو که میتونه رو ذهن مردم اثر بذاره. یادتون هست ما سر پخش کردن مثلا دفاعی شکرلا پاک نژاد یا دفاعی فسو گل سرخی، قبلترش دفاعی روزبه، چه کار میکردیم؟ چرا این دفاعی ها برامون اهمیت داشت؟ چرا اینا رو پخش میکردیم؟ اینا چیز نبود، آگاهی رسان به اون معنی نبود، احساس ایجاد میکرد. برای اینکه اون طرف زیر شکنجه در شرایطی که پیش از اعدام بود این دفاعیه رو نوشته بود و خونده بود و این احساس مبارزه، احساس زنده بودن رو انتقال میداد به طرف. تنها چه میکوشتیم، تلاش میکردیم، براش هم 5 سال 10 سال زندان میگرفتیم برای اینکه مثلا دفاعیه شکرلا پاک نژاد نوشتیم، تکثیر کردیم، پخش کردیم. با چی؟ با دست، با کاربرد این کار انجام میشد. حالا راحت طلب شدیم، حالا با اینکه اینا در دسترس هست فرستادنش خطری نداره، ولی این کارو نمی کنیم. و این همه دفاعیه زیبا هم نوشته شد، از دفاعیه عبدالله نوری تا تمام این دفاعیه که خیلی از همین سران اصلاح طلبا در دادگاه کردن و تا این شاهکارهایی مثل همین نامه نرگس محمدی و غیره. ولی اینها خب به گوش این جوان هم نمیرسه، یعنی ما نمیدونیم واقعا این بچه های این مقامات خانوماشون اینها رو آیا تغذیه میشن از جانب ما، آیا به نظر من این کارا نمیشه. در اینجا فقط به خیابون میشه اسپیم. وقتی من از یک گام به پس حرف میزنم منظورم این کار هاست، یعنی چه بکنیم که پایه توده این رژیم رو بخوریم، اون رو محاصره بکنیم. و محاصره مدنی که گفته میشه این نیست که ما مثلا بیایم دور کاخ ریاست جمهوری چه میدونم محاصره فیزیکی بکنیم. محاصره مدنی یعنی که بریم پایین اعماق جامعه و اونها رو حداقل بی‌طرف بکنیم. من دوستان طرفدار کشوندن توده عوام به صحنه سیاست نیستم، ولی معتقدم که این توده عوام رو حداقل بایستی خونسا کرد، بایستی بی‌طرف کرد، باید سمپاتیشو برانگیخت. اگر به سمپاتیش هم نمیتونیم بر بیانگیزیم، حداقل این است که اون رو نسبت به خودمون بی‌طرف بکنیم نسبت به این مبارزه. و این کارا شدنی بود. یک گام به پس هم در این رابطه میفهمم و فکر می‌کنم این نقطه ضعف اصلی جنبش سبز است که بایستی برطرف بشه. به نظر من جناح چپ جنبش سبز است که در این مورد باید پیش قدم باشه و حرکت بکنه. سالها پیش سعید حجاریان در جنبندی اصلاحات گفت که ما چانه زنی در بالا و فشار از پایین دو عنصر اصلی یک جنبش اصلاحی است، و درست هم گفت. ولی گفت ما کار در پایین رو فراموش کردیم، مسجد و هیئت و همه رو بگذار کردیم به اونها و فقط به پارلمان و کار در بالا قناعت کردیم. این جنبندی درخشانی بود که سعید حجاریان اون زمان کرد و فکر کنم ما باید همچنان این جنبندی رو معتبر تلقی بکنیم که ما به کار در پایین توجه نداریم، کمکاری میکنیم. و به نظر من مسئول این کمکاری، مسئول اصلی این کمکاری جناح چپ جنبش سبز است که ما هم تعلق به اون داریم. خب من این بحث تا اینجا اگه کیانوش نرزه بدی ببندم، در بخش دوم بحث که مسئله به اصطلاح گفتمان سبز و برنامه سبز است که خب بحث مهمتری هم هست، بعد از اینکه شما وقت گرفتی صحبت کنی دوستان دیگه هم صحبت بکنن، چون اگه من همش حرف بزنم اینجوری متکلم وعده خوشم نمیاد، بهتره که مثلا دوستان تو این قسمت بحث این مداری با هم مشورت بکنیم، حرفامون رو با هم بزنیم، بعد اون دو قسمت رو هم من حالا در یاد در دو نوبت یا در یه نوبت هر جور که ادمینای اتاق سلا بدونن روشون صحبت می‌کنم. میبخشید اگر کمی طولانی تر از حوصله شما حرف زدم، امیدوارم که زیاد پرت پلا نگفته باشم و سرتون رو درد نیاورده باشم. تمام. با تشکر از آقای احمد پورمندی سخنران امشب اتاق فرهنگ گفتگو که درباره مقاله‌ای که تحت عنوان یک گام به پس نوشته بودن که یک جنبندی از جنبش سبز بود، همونجوری که شنیدید خیلی فشرده همه جانبه بود. حالا ما دوستان یعنی طبق روال همیشگی ما اینه که دور اول اگر سوالاتی هست طرح بشه، در دور دوم میشه اظهار نظر کرد. حالا گویا خود آقای پورمندی میخواد اینو در سه نوبت صحبت بکنه، البته ایشون میتونن صحبتشون رو ادامه بدن. دوستان اگر سوالات هست سوال تر کنین، چند دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه، ولی سوال باشه نه اظهار نظر. من خودم به عنوان اولین نفری که سوال کردم، البته یه مقدار شاید بخوره به اظهار نظر، من اینو بگم که خیلی موارد مثبت و واقع بینی در صحبت و متن مقاله یکان به پس آقای احمد پورمندی وجود داشت، ولی من یه سوالی رو میکنم، اینه که در دنیای امروز آقای پورمندی میشه اصلا پیش بینی کرد آیا اینکه مردم الان دست به خشونت نمیزنن به این معنی هست که فردا نیروهای سرکوب تضعیف بشن، مردم خشونت نکنن؟ یعنی درسته که یک رنسانسی ایجاد شد در این پس از انقلاب که به قول یکی از شاهدان میگفت که توی 25 بهمن و تظاهرات بعد مردم اصلا نقاب نمی زدن و بدون نقاب در واقع می اومدن، در حالی که مثلا همینجا ما جلوی سفارت اینا می داریم خیلی از دوستان خب عینک می زارن، کلا می زارن، کاری هم نمی کنیم، نه حمله می کنیم به سفارت نه یه شعار می دیم. شاید اون این باشه، ولی من فکر می کنم که پیش بینی کردن اینکه دقیقاً چه خواهد اومد و جنبش رو در واقع چی میگن چارچوب خیلی شست رفته بهش دادن یک مقدار درست نیست. من فکر میکنم که اگر بخشی از این عدم خشونت ترس مردم، نمیخوام بهانه به دست اونا بدم، وگرنه اگر فضا باز باشه و مردم هم جواب خشونت رو میدن، یعنی نه اینکه من تایید بکنم، منظورم اینه که یه مقدار فراتر از این مسئله نگاه کنیم. مضافم به اینکه در یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده که اگر مامورین انتظامی دست به خشونت بزنن با یه همچین مضمونی، مردم هم میتونن از خودشون دفاع بکنن. و باز هم این به این دلیل نیست که من مدافع خشونت باشم و این هم مطرح کردین که سه تا راهکار و استراتژی در جنبش سبز هست و هر کدوم رو توضیح دادین در مقالتون، ولی من فکر میکنم که این تعیین این استراتژی ها و راهکارها یک مقدار از اون تفکرات گذشته برمیاد. شما نگاه بکنید در انقلاب مصر یا تونس یا لیبی یا کشورهای دیگه، شاید صدها یا حالا صدها که اغراق چندین راهکار و استراتژی تر شده بود قبل از اینکه این وقایع ایجاد بشه، ولی ما میبینیم که مثلا فیسبوکی ها شروع میکنن یا قشر متوسط جامعه شروع میکنن و یه انقلاب 18 روزه رو به سر سامان میرسونن و دست یک دیکتاتوری خلاص میشن و خرابی هم به بار نمیاره. در رابطه با ایران هم من فهم میکنم این طرح‌های عجیب و غریب استراتژی و تاکتیک و اینها زیاد کاربردی نداشته باشه در آینده، یعنی آدم نمیدونه ببینه اوضاع چگونه خواهد شد. و این هست یه جای دیگه هم باز رد پای افکار گذشته وجود داره که رابطه جنبش سبز با طبقه کارگر و مناطق اتنیکی و اینها، این رابطه که خب ما طبقه کارگری که خب قبلا صحبت میکردیم، میگیم حزب طبقه کارگر با طبقه مثلا چجوری پیوند برقرار میکنه، حالا به جاش بذاریم جنبش سبز، من فهم میکنم جنبش سبز یک طیف وسیعی از اقشار و طبقات مردم هستن. اون چیزی که مهم هست خواست دموکراسی خواهی در واقع در مرکز این هست که معمولا اقشار میانه جامعه رو جلب میکنه. و این رابطه قبل از هر چیزی دیدگاهی هست و این به رهبران جنبش هست که مثلا بفهمن توی مناطق اتنیکی ما کرد داریم، ترک داریم، عرب داریم، بلوچ داریم، ترکمن داریم، با اینا چیزی. وقتی که اون رهبران این دیدگاه رو داشتن میتونن به تدریج بدن، و این هم خب یه طرفه نیست. این ناسیونالیسم ایرانی که اینجوری اینا شب و روز دارن هم از سلطنت بگیرد میدمن و خب راه رو میبندن. خوشبختانه در منشور جنبش سبز این دو موضوع پیش بینی شده. به هر حال مقاله بسیار اساسی بود، فشرده و گویا، ضمن اینکه این مشکلات رو هم که من ترک کردم داشت. امیدوارم که آقای پورمندی در دور بعد جواب بدن. من مایک رو به فرجاد فر میدم و از دلیلم میخوام ادمینی اتاق رو داشته باشن و همونجوری که گفتم سوالات رو تر بشه، در دور بعد اظهار نظر هست. آقای فرجاد فر بفرمایید. ممنونم. درود خدمت دوستان حاضر در روم و جناب پور احمدی. عرض کنم خب من متاسفانه از نظرات ایشون آگاهی ندارم و فرصت اینم نداشتم که مثلا مقاله ایشونو بخونم. حقیقتش در واقع نمیدونستم. دوستان اینوایت کردن، من در خدمتون هستم، بعد حرفاشونو شنیدم. سه تا مورد برای من مثلا سوال مطرحه جناب پورمندی. عرض کنم که یکی این که در صحبتاتون اشاره به جناح چپ جنبش سبز داشتید. من نمیدونم منظورتون این جناح کدوم جناحه، جناح اصلاح طلبان حکومتی، جناب اصلاح آزادی خواه محسوب میشه. اینو لطف کن برای من بفهمید که منظورتون چیه و چه نظراتی و چه موازهی دارن. دوم این که موردی رو فهمیدید، گفتید امروز کمتر کسی در راستای مثلا حمایت از مبارزات در واقع یا امر دخالتگری در واقع گام برمیداره. من خواستم ببینم که دلیلش رو شما چه میبینید. اینو لطفا اینو اگه میتونید دلایلش رو بفهمید. سومین سوالم اینه که خود شما تا چه میزان حاضرید در واقع گام بردارید و به اصطلاح خود شما فهمید که مثلا نامه خانم نرگس محمدی بود مثل که نه اسمش فراموش کردم، خود شما مثلا نفرستادید. خب البته علت داره، یه بخشش حتما برمیگرده اینه که اونهایی که مثلا اعضای خانواده هستن فعلا علاقمندی نشون نمیدن به این که مثلا به مسائل سیاسی توجه بکنن و احیانا هم اگر بفرستید فرضا ممکنه اصلا تأثیر آنچنانی هم نداشته باشه براشون، چون که خودشون با پوست و گوشت و استخوان به این مسائل واقف هستن. بنابراین در این ارتباط با سه سوال شما بفرمایید نظرتون چیه تا من بتونم در بحث اگر نظری داشتم به درستی وارد بشم. مرسی که توجه کردید و امیدوارم که سوالات شفاف بوده باشیم. مرسی. مرسی فرجاد فر عزیز. دوستان عزیز سلام عرض کنم، به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. تشکر میکنم از آقای مصطفی شکری که در حال ضبط برنامه ما هستن، این ضبط میکنن و مستقیم از رادیو البرز در دانمارک فعالیت میکنن، به حساب پخش میشه و در ضمن در سایت ایران گلوبال گذاشته میشه. دوستانی که احیانا نیستن در اتاق یا وقت نداشتن که این روزهاش بیارن میتونن روزهای بعد این صحبتها رو گوش بدن در سایت ایران گلوبال. خیلی هم خوبه دوستان برگردن حتی به صحبتهای خودشون گوش بدن و به سخنرانی ها و آموزنده است. به اصل خوشحال هستم که با ما هستید. من فقط میخواستم از آقای پورمندی بپرسم آیا مقاله جدید آقای دکتر حسین باقرزاده رو خوندن که منشوری که تمامیت جنبش سبز رو نمایندگی نمی کند. نمیدونم این رو فقط میخواستم ببینم خوندن یا نه. و در ضمن سوالم این است که آیا به نظر شما انسان خودش نمایستی اول تحت تأثیر یه واقع، مثلا گل سرخی رو که مثال زدید یا مسائلی که در زمان شاه اتفاق می افتاد به نیروهای چپ واقعا متأثر می کرد مردم رو و مردم با صداقت وارد میدان می شدن برای این مسئله، آیا به نظر شما شخص به طریق دیگری هم فرجادفر عزیز این رو سوال کرد؟ البته خودش نباید اول تحت تأثیر قرار بگیره و بعد به حساب اقدام کنه در مورد این مسائل، برای اینکه میدونید که مردم به حساب به خاطر همین مسئله که اتفاقا آقای باقرزاده در مقالش اشاره کرده راجع به محدودیت هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی داره، مردم خوشایند حساب با دید مثبت نگاه نمیکنن به کلیت این رژیم. حالا بعضیا میکنن، مثلا فرض کنید محسن پزشکپور یا فرخ نگهدار ممکنه خوشبین باشن به این رژیم، و زمانی ما حداقل ماها که حساب خوشبین نیستیم شاید منتظر بشیم زمانی که آقای فرخ نگهدار مثلا در تهران حزبی راه انداخت تشکیل، حداقل باز اون موقع شاید امیدوار بشیم. این است که ما نمیتونیم قبل از این حتی که به کسانی که به رژیم خوشبین هستند و با رژیم همه نوع همکاری میکنند و هر گونه اطاعتی میکنند از رژیم، باز هم میدان فعالیت پیدا نمیکنند، مردم نمیتونند خوشبین باشن با اشخاصی که نسبت به اشخاصی که دارن در درون این سیستم کار میکنند. و به نظر شما یا یه شخص ولو این که تنها فرض کنید دلیر کردستانی یک نفره 70 میلیون جمعیتی رو فرض محال، چون من میدونم که میلیون ها نفر همصدا دارم، ولی فرض میگیریم من دلیر کردستانی فقط و 70 میلیون داره میگه که آره خام مثلا رژیم جمهوری اسلامی خوب است، قانون اساسیش خوب است، آیا دلیر کردستانی تنهایی اجازه داره اگر به نظرش میاد که این تهجر محض است، این جهالت محض است و باید در کلیتش نابود بشه، فقط خودشو بروز بده؟ چون نه در بی بی سی با دلیر مصاحبه خواهد کرد، نه وایس آف امریکا، نه دلیر قادر هست اشخاصی رو به خیابون بیاره، ولی آیا دلیر اجازه هم نداره که حرفش رو بزنه؟ خودسانسوری تا چه حد به نظر شما به حساب مجاز است؟ سالمان عزیز بفرمید. حالا چطور؟ صدا بازم نمیاد؟ صدا باید بیاد. خب خوشحالم که از کنم این دوست عزیزمون که امروز سخنرانی میکنه، من مقالش خوندم، خیلی به ظاهر مقاله جالبی به نظر میاد، ولی من دقیقا متوجه نشدم ایشون از موضع چپ این مقاله را نوشته، اصلاح طلب هستش، اصلاح طلب برانداز هستش، یا اصلاح طلبی است که در حال امید داره که حکومت بالاخره تغییر موازه بده. من دقیقا متوجه نشدم، اون چه متوجه شدم ایشون از دوستای چپ سابق ما هستش و اعتقاد به نامنگاری داره. عرض کنم من این سوال میخواستم بپرسم، آیا به نظر شما ما باید به نامه به مجتمع خامنه ای هم باید بنویسیم تا آنچه ایشون هم تحت تاثیر قرار بدیم یا نه؟ عرض کنم امروز در خیابان ها مرج بر دیکتاتوری، مرج بر ولایت فقیه داده میشه، موضع ایشون در این مورد خاصیه. ایشون فرمودن که نمیخوان مردم عادی رو بیشتر تو این مسئله دخالت بدن. من دقیقا متوجه نشدم منظور ایشون چی بود. من خیلی تشکر میکنم که به این سوالات جواب بدن، علل خصوص منظورشون از نامنگاری چی هستش. این واقعا یه پدیده جدیدی هستش در جنبش چپ به اصطلاح. یکی به خامنه ای نامه می نویسه، دیگری هم توصیه میکنه ما به مردم باید نامه بنویسیم. خب ایشون لطف کنن اینا رو توضیح بدن، خیلی ممنون. مرسی سلمان عزیز که مختصر صحبت کردید امروز. البته دوستان موقعی که بحث شروع میشه اون موقع دوستان هر کدوم 10 دقیقه 12 دقیقه وقت دارن، ولی الان این دوره سوالات اول رو میبندیم با عزتون، چون کسی دیگری هم در نوبت نیست و به حساب آقای پورمندی عزیز هر موقع حاضر هستن یه پنج بزنن من میکروفون رو خدمتشون میدم. آقای پورمندی عزیز، دوستانی که جدید تشریف آوردن سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. حسابی، بهنود، مولند، رشید، راب، پاکزاد، قباد، احمد تقوایی عزیز، آوا، دوستان دیگه، آزادی، سعد، نیما، همه دوستان، حسن 98، امیدوارم دوستانی که صاحب نظر هستن حتما در بحث شرکت کنن، کیومرز نویدی عزیز، کمونار، یوسف عزیز، همه دوستان. و خوشبختانه ما الان 35-6 هم در اتاق هستیم، ولی معمولا هفته پیشم باز بعد از اینکه سخنرانمون رفت حدود 86 نفر بودیم خوشبختانه. و تشکر میکنیم از استقبالتون، با اینکه ما هفته یه بار فقط اتاق باز میکنیم، ولی معمولا روی 90 نفر 130 نفر واقعا ممنون هستیم از دوستان که یادشون میمونه و سه شنبه ها تشریف میارن. پورمندی عزیز بفرمایید. من سلام میکنم به دوستانی که تازه وارد اتاق شدن و قبلا سلام خدمتشون نکرده بودم. خب اگر اجازه بدید من فشرده قسمت دوم بحث رو یک سرفصلای رو میگم و بعد به این سوالاتی که مطرح شده که اغلب اتفاقا مربوط به قسمت دوم بحث است میپردازم و برمیگردیم به گفتگوی دو جانبه و چند جانبه. از شبت که در قسمت مربوط به گفتمان سبز من روی 4 نکته تاکید کردم. نکته اول رو در قسمت اول بحث توضیح دادم که مسئله خشونت پرهیزی و اهمیتش در این گفتمان و رابطش با رنسانس فکری در کشور ما و وجه فرهنگی و اخلاقی جنبش سبز و نیز کاربرد سیاسی این گفتمان رو یه مقدار توضیح دادم که امیدوارم تو بحث بعدی دوستانم روش چه مداری اظهار نظر بکنن و راهنمایی کنن. و ما گفتمان سبز عرض کردم برای اینکه دموکراتیک باشه بایستی 3 ویژگی رو به طور روشن داشته باشه، یعنی از حقوق شهروندی بدون لکنت زبان دفاع بکنه، رابطه دین و دولت رو تصریح بکنه که به اصطلاح جدایی این دو نهاد شرط استقرار دموکراسی در کشور هست و در این مورد کوچکترین ابهامی رو باقی نگذاره. درکی که از این مسئله دارم این رو در مطالب مختلفی توضیح دادم، خلاصش درک هابرماس هست، درک حداقلی از سکولاریسم هست و معنیش هم این هست که 1. فرامین دولتی، 2. قوانین و 3. احکام قضایی بر اساس دلایل عقلی موجود که 1. پدیده قابل فهم هست و همه ما میتونیم اونو بفهمیم، ممکنه شدوم نتونیم تعریف دقیق ازش ارائه بدیم، تدوین میشه و پیروان ادیان مختلف، طرفداران مکاتب مختلف نه تنها حق دارن بلکه تشویق میشن به اینکه در سیاست دخالت بکنن و این دخالت رو نه به زبانی که مورد نظر ماست بلکه به زبانی که برای خودشون منطقی هست. یعنی اگر یک عده مسیحی در کلیسا راجع به حکومت حرف میزنن حق دارن به کتاب دینی خودشون هم رجوع بکنن، همینطور شیعه، همینطور سنی، همینطور سایر مکاتبی که ادیان مکاتبی در کشور هستن و این از طرف حکومت سکولار نه تنها من نمیشه بلکه تشویق هم میشه. ولی اصل اون 3 موردی رو که عرض کردم، یعنی قوانین، فرامین دولتی و احکام قضایی، اینها بایستی بر اساس دلایل عقلی موجود، بر اساس دلایل عقلی در دسترس مردم، همه مردم و قابل فهم برای همه شهروندان تدوین و انشا بشه. این نکته دومی است که در به اصطلاح گفتمان سبز باید مورد تاکید قرار بگیره. و نکته سومی که به نظر من به همین اندازه اهمیت داره این است که این گفتمان بایستی ضد تبعیض باشه، تبعیض در همه جا بر همه کس، امری است که می شود گفت با یک اندکی بی‌دقتی شاید هم نه، جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری تبعیض است، نظام تبعیض است، تبعیضی که نهادینه شده از سطر تا ذیلش، تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین ملیت‌های مختلف، تبعیض بین شیعه و غیر شیعه، تبعیض بین آخوند و غیر آخوند و همینطور میره بالا تا آخرش میرسه به یه 6 تا ملایی که به عنوان شورای نگهبان صاحب اختیارات نامحدود هستن و رهبری که بر بالای سر اونها قرار گرفته شده. بنابراین نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر تبعیض است. پس گفتمان سبز نمیتونه توفیق به دست بیاره اگر در مورد برخورد با تبعیض ناروشنی داشته باشه در حوزه گفتمان. حقوق شهروندی بلنس کافی در موردش صحبت شد. اما میدونیم این حقوق در حقیقت ترجمه حقوق بشر به زبان ملی است، یعنی وقتی اون رو در چارچوب یک دولت ملت شما حقوق بشر رو بخواید بیاری ترجمه بکنید، میشه حقوق شهروندی، از حق انتخاب کردن، انتخاب شدن و حق پوشش و حق نوشش و حق چه و چه و چه. اینها حقوق اولیه بشر هست که در یک کشور متوسط از تمدن بایستی رعایت بشه و این هم باید در گفتمان سبز شفافیت کافی داشته باشه. در ارتباط با منشوری که آیه به نام آیه موسوی کروبی اخیرا انتشار پیدا کرده در حوزه گفتمان، به نظر من اونجایی که به تبعیض برمیگرده زبان رساتری پیدا کرده، اونجایی هم که به حقوق شهروندی برمیگشت باسم زبان رساتری پیدا کرد، ولی اونچه که متاسفانه به 50% شد و البته میشود گفت شاید با یک کمی باسم مبالغه 75% شد، یعنی از یک طرف اومد گفت که به اصطلاح دولت حق دخالت در امور حوزه ها و دین رو نداره که این قدم به جلوس، از طرف دیگه اومده گفته استفاده ابزاری از دین وسیله حکومت نباید صورت بگیره، که اینم خب میشه یه جورایی اینو ترجمه کرد به چیز اگه بخوام ارفاق بکنیم، که مثلا نزدیک شدن به این درک هست که دین نباید در امور دولت دخالت بکنه. ولی در این مورد همونطور که عرض کردم منشور شفافیت نداره و نه تنها شفافیت نداره بلکه نقص جدی داره و این زبان به کار سبز جامع، سبز پوشنده ملت اونجوری که در این منشور ادعا شده نیست. اینجا یه بحثی هم ما حتما با هم خواهیم داشت که آیا در جلسه قبل اگه اشتباه نکنم آیا تقوایی در این مورد مداد صحبت کرده بودن که ما کجا وایستادیم و به سبز چجوری نگاه میکنیم، یعنی خودمون در درونش هستیم یا اون رو جنبشی متعلق به بخش از جامعه میدونیم و ما بایستی به اصطلاح فکر برای خودمون بکنیم. این مسئله بسیار مهمی است به لحاظ تدوین استراتژی و راهکار. من تا امروز تلاشم این بوده که سبز رو یک کلیتی بفهمم که قادر به فراگیر بودن هست و میتونه فراگیر بمونه و از اینجا به این سوالی هم که دوستمون مطرح کرد که منظورتون از جناح چپ جنبش سبز چی هست میرسم، که خب در حقیقت جناح چپ جنبش سبز در همین سه موضوع گفتمان که عرض کردم با شفافیت کامل برخورد میکنه، برخلاف جناح راستش که در هر سه زمینه زبان الکنی رو به کار میبره، در زمینه برخورد با تبعیض چیز نداره، شفاف حرف نمیزنه، در زمینه رابطه دین و دولت مسئله داره و به نوعی طرفدار دخالت دین در حوزه امور دنیویست، دنیوی که حتما دخالت داره، منظورم حکومت عرفیست در این زمینه، هم این دوستان ابهام در چیزشان هست. در مورد حقوق شهروندی هم یا هنوز با مفهوم امت و مفهوم به اصطلاح رعیت و اینهای به نوعی پیوند دارن و مشکل دارن و هنوز مفهوم شهروند براشون جا نیفتاده. اینها هم بخشی از بسیار جنبش سبز هستن، ولی خب من اون رو تحت عنوان جناح راست ارزیابی میکنم. در زمینه تاکتیک و اینها هم یک تمایز جدی وجود داره. من میشود گفت که اصلاح طلبی رو میشه به نوعی به این شکل تعریف کرد که اصلاح طلبی یک حد فاصلی بین چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین هست، یعنی یک نقطه اپتیمالی قطعا وجود داره. اونهایی که فقط به بالا نگاه میکنن خب اینا دقیقاً راست‌ترین نگاه اصلاح طلبی رو نمایش میدن، اونهایی که فقط به پایین نگاه میکنن شونه به شونه انقلابیون میزنن و به تاثیرگذاری در بالا کمترین توجه رو دارن یا اصلا توجه ندارن یا توجه کافی ندارن. به نظر میسه که یک اصلاح طلبی امروزه و کارا که عقیم نشه و بتونه پیش بره یه نقطه اپتیمالی رو بین این دو در نظر میگیره، یعنی در حد معینی فشار از بالا رو بهش توجه داره و به حسب اینکه شرایط چی باشه میتونه گاز و ترمز رو رابطش تنظیم بکنه و فشار از بالا رو زیادتر بکنه یا فشار از پایین رو، یعنی چون زنی در بالا یا فشار از پایین. اینکه این نقطه اپتیمال چیست خب این هنر سیاست است، یعنی فکر نمی‌کنم کسی بتونه بهش یک پاسخ کلی بده، بلکه در هر لحظه بس به شرط مشخص، تحلیل مشخص از اوضاع مشخص میشه به این نتیجه رسید که مثلا امروز فرض فرمایید نامنگاری به عمرو یا زید اساسا موضوعیت داره یا نداره. همین بحثی که سلمان عزیز مطرح کرد که نامنگاری و اینها تاکتیکایی است که میتونه در شرایط خاصی ثمر بده، موثر باشه، در شرایط دیگه کار بیهوده‌ای باشه. مثلا امروز فرضاً سیاست تغییر رفتار خامنه‌ای یک سیاست عقیمی است که ناشی از عدم درک واقعیت‌های سیاسی است و تعادل قوایی که در کشور وجود داره قابل فهم درست به وسیله آدمایی که فکر می‌کنن به اصطلاح نیرو باید بذارن بالا و تغییر رفتار رهبری رو در اولویت قرار بدن. خب این اصلاح طلب نیستن، نشون این است که درک غلطی دارن از اینکه رابطه فشار از پایین و چون زنی داره بالا در لحظه حاضر چی باید باشه. ممکن در یه زبان دیگه این کار درست باشه و شما فرض بفرمایید در دولت خاتمی اگر نیرو میذاشتید که رفتار خاتمی رو تغییر بدین اصلا کار غلطی نکرده بودید، و اگر فردا میرسن موسوی هم رئیس جمهور بشه باز شما فشار بیارید که رفتارش تغییر بدید، چون این ظرفیت تغییر درش میبینید کار درستی میکنید. ولی امروزه برای تغییرات رفتار خامنه ای، جدا کردن خامنه ای از پایه اجتماعیش، ندیدن این واقعیت و این تصور که سیاست یه زمانی خب همش طبقاتی بود، امروز سیاست رو از مجموعه جوهر اجتماعیش جدا بکنیم و به صورت رابطه بین افراد در بیاد تنزل بدیم و انتظار داشته باشیم که میتونیم تغییر ایجاد بکنیم، خب این واقع‌بینی درش نیست، خیال بافی درش هست. به این اعتبار چنین تاکتیکی نباید به نتیجه نمیرسه و در اینجا رابطه بین این دو عنصری که عرض کردم، دو عنصر اصلیه، یک استراتژی استراطلبانه مخشوش میشه و مندرآوردی میشه. و به این ترتیب هم میشه گفت که چپ و راست رو که من منظور نظر این دوستان بودم اینجا به توضیح عرض کردم. خب از حوزه گفتمان که بریم بیرون که اگر باز دوستان در این مورد بحث و نظری داشتن با کمان میل میشینیم صحبت میکنیم. من این چهار عنصر عرض کردم، عنصر اصلی گفتمان سبز است. به بحث اصلی جنبش سبز میرسیم و اون بحث استراتژی تاکتیک است که کیانوش عزیز اشاره کرد که یه مقدار شاید نگاه من به اصطلاح صلب کرده و اونو در سه تا کاتگوری خلاصه کرده. اون چیزی که من دیدم سعی کردم دستبندی بکنم، ممکن است در کشور دیگه خب حتما راهکارهای دیگه باشه، ولی اون چیزی که در جامعه ما در این جنبشی که عملا موجود هست من سعی کردم که این سه تا کاتگوری رو جدا بکنم. اصلا ضمن این که همیشه منطقه خاکستری وجود داره، همیشه کسانی هستن که به هر حال یه تیکه از این تیکه از اون رو برمی‌دارن سعی می‌کنن با هم مونتاژ بکنن و از توش راهکار جدیدی، حالا جدید داخل گیومه، ارائه بدن. یعنی جدید بودنش فقط به این اعتبار که مثلا یه چیز تازه‌ای هست، ولی نه اینکه واقعا فکر تازه‌ای هم درش هست. ممکن این باشه، ممکن هم واقعا فکر تازه‌ای از کمبیناسیون ترکیب راهکارا به دست بیاد. ولی اون چیزی که امروز تا امروز بوده همین سه تا راهکار هست. یعنی راهکار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی که به وسیله آقای موسوی در اون زمان طرح شد و خب پیگیری هم شد، راهکار انتخابات آزاد که به وسیله بخشی از اتحاد جمهوری‌خواهان و خیلی از منفردین در بیرون مطرح شده به عنوان هم استراتژی هم تاکتیک، و راهکار تغییر قانون اساسی که اون هم بخش قابل ملاحظه‌ای از سیاسیون به خصوص از جناح چپ به اون باور دارن. برداشت من این است که اجرای بی‌تنازل اگر به عنوان تاکتیک فهمیده بشه، تاکتیک بسیار قوی و خوبی است. تمایز اجرای بی‌تنازل یا اجرای بی‌کمکاست یا اجرای بر مبنای التزام دو جانبه با اون درکی که خاتمی داشت و بهش میگفت اجرای قانون اساسی، یا درک نهضت آزادی که میگفت التزام به قانون اساسی، در این است که التزام دو جانبه را جایگزین التزام یک جانبه کرد. و این به نظر من شاهکار میرحسین موسوی بود که با طرح اجرای بی‌تنازل اومد اعلام کرد مادام که اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی ایران به وسیله حکومت به تعطیل کشیده شده و تعطیل مانده است، اصول مربوط به رهبری هم معلق می شود. این اون کاری بود که موسوی در عمل کرد و اسمش گذاشت اجرای بی‌تنازل. و این به نظر من جنبش اصلاح طلبانه رو در کشور ما از بنبست بیرون آورد و یک گام بزرگ به جلو برد و نافرمانی مدنی و مبارزه غیر خشونت آمیز رو ترجمه کرد در خیابون و در جامعه. و نشون داد که چجوری میشود در همین چارچوب تنگ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بازی رو به اینجا کشوند و به طرف گفت آقا جان از امروز دیگر در فرهنگ سبز کلمه ولی فقیه وجود ندارد، واژه ولایت فقیه حذف شده است، رهبر بازنشسته شده، رهبری تعطیل شده و زمان این تعطیلی پایان پیدا خواهد کرد که شما دست از تعطیل کردن حقوق ملت بردارید. و این رابطه رو برعکس کرد، توپ رو به زمین طرف انداخت و برای اولین بار یک نیروی برآمد کرد که گفت آجان آتش بس، دیگه اینطور این بازی به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد، من خاتمی نیستم و احکام حکومتی شما فعلا در همون بیت بماند، برای من هیچ الزامی به اجرای اون وجود ندارد. این به نظر من شاخص اصلی جنبش سبز است در قیاس با جنبش اصلاحات خاتمی. ولی این شعار به همون اندازه که در عرصه تاکتیک قوی و نافذ و مؤثر هست، در عرصه استراتژی عقیم و ابتر و بی آینده است. یعنی اگر کسی بخواد این رو به حوزه استراتژی ارتقا بده و بگه که آقا هدف من اجرای بی‌تنازل قانون اساسی است، یعنی هدف من این است که جنبش سبز رو به قربانگاه ببرم و اون رو ببرم به دستبوز ولایت فقیه و اون رو در کوچه بنبست ولایت فقیه به علاوه حکم حکومتی اسیر کنم، بنابراین به عنوان تاکتیک، به عنوان راهکاری که راه رو باز میکنه، من اجرای بی‌تنازل رو بسیار قوی میبینم، مشروط به این که سقف این نباشه بلکه سقف یه چیز دیگه باشه که راه رو به سوی آینده نبنده. از نظر من این خب همون حرف روشنی است که همه میزنن، انطباق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر اون نقطه کیفی است که جنبش دموکراتیک در کشور ما باید از اون بگذره. به عبارت لنینی مرحله تحول، اون وقت میگفتیم مرحله انقلاب، در ایران با تغییر قانون اساسی تعریف میشه. یعنی مادام که این تغییر اتفاق نیفته، تحول در ایران ناکامل خواهد بود و در بخش کیفیش صورت نمیگیره. این تحولات کمی خواهد بود ولی کیفیت جدیدی جایگزین نظام استبدادی نخواهد شد. به این اعتبار مرحله تحول با تغییر قانون اساسی تعریف میشه. بنابراین هدف استراتژیک، هدف راهبردی باید تغییر قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران باشه و جایگاه انتخابات آزاد را من در این مدل به این شکل میفهمم که ما پیشنهاد اجرای بی‌تنازل رو به عنوان طرح قرارداد به حکومت میدیم، میگیم آی حکومت، آی خامنه‌ای، بنده حاضرم نظام جمهوری اسلامی رو به صورت دو فاکتو به عنوان یه واقعیت موجود بپذیرم، مشروط به این که شما اصول مربوط به حقوق ملت رو از تعطیلی در بیارید. یعنی چی؟ یعنی کلیه زندانی سیاسی رو آزاد کنید، یعنی آزادی فعالیت احزاب رو قانونی بکنید و عملا پیش ببرید، یعنی اینکه حق تجمع و اعتراض و آزادی بیان مطبوعات رسانه‌ها تضمین بشه. اینها حقوقی است که در اصول مربوط به حقوق ملت تصریح شده، یعنی شکنجه ممنوع بشه و شکنجهگران مجازات بشن، یعنی عوامل کهریزک به سزای اعمالشون برسن، اونهایی که عامر بودن افشا بشن و معلوم بشه چه کسانی این کار رو کردن. اینها یعنی اینکه مقدمات ورداشتن تعطیل اصول مربوط به حقوق ملت. حتما سوال خواهید کرد که خب در این اصول همه جا نوشته شده اگر بخل به مبانی اسلام نباشد. در اینجا اون بحثی است که بین دقیقت مسلمان هاست، برای ما این قسمت اصلا غیر قابل قبول هست، ولی در اون قسمت خب بحثی است که فرزن آقای موسوی با اونها داره و میگه که اسلام رحمانی من هیچ کدوم از نرفا رو نمیزنه و اینکه مثلا من بیام خیابون بگم که آقا جان من میخوام حق بیان داشته باشم، این هیچ جاش مخالف مبانی اسلام نیست و شورای نگهبان شماست که مخالف مبانی اسلام است. این بحث درونی است که به نظر من از نظر ما سکولارها و کسانی که خیلی مذهبی هم سکولارن، از نظر ما که در دستگاه فلسفی نگاهمون مذهبی نیست، تعادل قوا است که تعیین خواهد کرد. یعنی اگر کسی زورش برسه که به خامنه‌ای رو وادارش بکنه که این اصول رو تعطیلش رو پایان بده، در این صورت خود به خود مسئله حل هست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست و در نتیجه اون بلا موضوع میشه. اون بس که حالا اونجا نوشته شده که مخل مبانی اسلام نباشه، خب این چی میشه؟ در نتیجه اینا اجرا خواهد شد و بازی در زمین قانون اساسی ادامه پیدا خواهد کرد اگر حکومت بپذیرد اجرا بی‌تنازل رو و ما مسالمت آمیز میریم قدم بعدی رو برمیداریم به سمت برگزاری انتخابات آزاد، انتخاباتی که درش نظارت استصوابی نباشه، درش گزینش خاص صورت نگیره و همه شهروندان ایرانی حق داشته باشن انتخاب بشن و انتخاب بکنن. و با انتخابات آزاد ما به سمت قدم بعدی که بررسی قانون اساسی و چگونگی تغییر اونه نزدیک میشیم. البته این سوال وجود داره که خب طبق اصل 177 قانون اساسی تغییرش در گروه رهبر هست عملا و اون تیمی هم که رهبر برای تغییرش در قانون اساسی پیش بینی شده باز رهبر داشت اکثریت داره. فقهای شورای نگهبانن که گزیده رهبرن، از طرف شورای عالی قضایی تعدادی میان که اونم باز گزیده رهبرن، نمیدونم مجالس مختلفی که سهمیه دارن وقتی جمع بزنی باز رهبر در اون شورای بازنگری قانون اساسی حرف اول و آخر میزنه. ولی به نظر من اگر جنبش پشت قضیه باشه و کار به اونجا برسونه که انتخابات آزاد برگزار بشه، تمام این مسائل رو هم در همون مسیر فشار توده‌ای که وجود داره و جنبشی که وجود داره حل خواهد کرد و اینها در مقابل تعادل واقعی قدرت، این تعادل حقوقی به شدت رنگ خواهد باخت و مشکل جدی من در اونجا فکر نمی کنم دوستان هم ببینن، جز اینکه مثلا کسی بخواد به نوعی نگرانی های دیگش رو در این چارچوب مطرح بکنه که بستگی است. خب اما اگر حکومت نپذیرفت به اصطلاح چیز رو که به نظر میاد این توریست، یعنی اجرای بی تنازل رو نپذیرفت، اینجاست که اون نقطه عطف استراتژی خودشو نشون میده. آیا ما تمکین میکنیم، میشیم خاتمی، میشیم اصلاح طلبی دوران حکومت دوران 8 ساله، و یا نافرمانی مدنی، محاصره مدنی، سازمان دادن مبارزات مردم، تکیه بر پایین و رفتن به سمت تغییر تعادل قوا و تحمیل اراده ملی به حکومت را در پیش میگیریم. این نقطه است که به نظر من جنبش سبز بدون تردید راه دوم انتخاب کرده و باید قدرشناس بود از مهندس موسوی که در تدوین این استراتژی و در پیشبردش تا اینجا در کنار مردم و پیشاپیش مردم حرکت کرده و این رو به اون سمت که مثلا به بنبست بکشونه نبرده. ولی تا اونجا که به گفتمان استراتژیک برمیگرده، خب متاسفانه در برخورد با قانون اساسی زبان بسیار الکن هست و میشه گفت که نارساست و شاید هم بشه گفت غلط فرموله شده. اونها فقط در بخش مربوط به راهکارها اونجا که از قانون اساسی صحبت میکنن میگن که قوانین آیه وحی منزل نیست و میتوان تحت شرایط خاصی، بعد اون شرایط میشمارن که فلان فلان فلان تغییرش داد. یعنی طوری صحبت میکنن که انگار دیالوگ با کسانیه که فرض فرمایید اون زمان خاتمی میکرد یا بهزاد نبوی میکرد، میگفت که اینقدر حرف از تغییر قانون اساسی نزنید، اگه قانون اساسی الان بخواد تغییر بکنه بدتر از اینی که هست میشه. در حالی که در اینجا مخاطب اصلا اون نیست، مخاطب ملت ایرانن، ملتی که میخوان ولایت فقیه نباشد، میخوان دموکراسی در کشور مستقر بشه و در با مردم آدم با این زبون حرف نمیزنه. با مردم میگه که بله قانون اساسی تغییرش باید در سرلوحه قرار بگیره، تغییرش هم جهتشو باید معلوم کرد. با مشخص کردن جهت تغییر اون نگرانی برطرف میشه. یعنی اگر بگیم که تغییر و انطباق قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، معنیش اینه که سمت این تغییر رو ما برامون مهمه و از همین الان معین کردیم که در کدوم جهت باید تغییر بکنه. به این اعتبار اون وقت این میشه هدف راهبردی جامعه و جایگاه انتخابات آزاد هم تو این مدل استراتژیک معلوم هست، جایگاه اجرا بی تنازل هم معلوم است. این اون چیزی است که من سعی کردم فرموله به توی اتحاد جمهوری خانم خود نداریم با دوستان بحث داریم. کلیات همین نگاه امروز توی کمیسیون مربوط تصویب شد، امیدواریم به عنوان سند هم از توی اتحاد جمهوری خانم بیاد بیرون. ولی جدا از اتحاد جمهوری خانم که برای من اونجا فعالیت میکنم، در کل جنبش فکر میکنم که باید در این مورد ما بیشتر با هم صحبت بکنیم. از نظر من این یه جور به اصطلاح یک به علاوه یک به علاوه یک سه نیست، بلکه اون دیالکتیک درونی این راهکارها رو سعی شده که بیرون کشیده بشه و با هم در یک پیوند ارگانیک قرار بگیرن که بتونیم از توش راهکار ثمر بخش به دست بیاریم. و حتی روزی هم که ما فکر میکنیم که اجرا بی تنازل موضوعیتش رو تا حدود زیادی از دست داده و حکومت تن نمیده، ولی هیچ وقت نباید این پیشنهاد از رو میز برداریم. همیشه باید این پیشنهاد رو میز باشه، همیشه بگیم که ما حاضریم در این چارچوب با شما صحبت بکنیم. بحث بر سر این است که یک جنبش مترقی و مسئول همیشه باید پیشنهاد برای مذاکره تو آستین خودش داشته باشه. و به نظر من این پیشنهاد اجرای بی‌تنازل پیشنهاد دقیق و درستی است که در این رابطه میتونه از طرف جنبش سبز همیشه روی میز بمونه. تا اونجایی که به منشور برمیگرده، من سعی کردم تو چارچوب همین، یعنی تو بافت بحث کردم پیش بردم اونها رو بگم. و در همین رابطه به سوالی که دلیل از من کرد که مقاله آقای باقرزاده که این اظهار نگرانی درش هست که جنبش این منشور تمام جنبش سبز رو بازتاب نمیده، بله آقای باقرزاده این مطلب رو فرموله کردن. خودشون خب فقط ایشون نیستن که این کردن، خب آقای باقرزاده همیشه خیلی خوب و به موقع هم می نویسن، من معمولا مقالشون خیلی هم استفاده می کنم و فکر کنم نگرانیشون هم کاملا بجاست. و منم تو همین یادداشت کوتاه اشاره کردم که جنبش سبز احتیاج به شفاف سازی در زمینه نوع برخورد با قانون اساسی داره و این اصلا معنیش این نیست که این جنبش بایستی به سمت چپ بیاد و از اون طرف ریزش داشته باشه. به نظر من یک سوء برداشتی است که در میان برخی از رهبران جنبش وجود داره و نمیشه از نظر من گفتمان ولایت فقیه در ایران نه به لحاظ تاریخی که خیلی وقت ضعفش از دست داد، اگه از داخل تاریخی بخوایم حساب کنیم اصلا ما یک رجعت تاریخی داشتیم در 57 و بحث تاریخ نیست، بحث مشخص است. گفتمان ولایت فقیه تمام ظرفیتاش استفاده کرده و دیگر چیزی برای گفتن نداره. خیلی نظرش این است که اصلا حکومت ایران حکومت ولایت فقیه نیست، حکومت نظامی ولایی است، ولی من معتقد نیستم که اینجوری است، بلکه معتقدم که گفتمان همچنان گفتمان ولایت هست. زمین خب نظامی ها خیلی در قدرت دست بالاتری رو نسبت به سابق به دست آوردن، ولی گفتمان ولایته. منتهی این گفتمان دیگر واقعا هیچ ظرفیتی برای مملکت داری نداره و به این اعتبار تلاش برای اینکه تغییر قانون اساسی به عنوان یک چیز خیلی دور گذاشته بشه بلا موضوعست. و این مسئله را هرچی که آقای موسوی و سران جنبش سبز در این زمینه تأخیر بکنن هم به خودشون و هم به جنبش لطمه زدن. و خب دوستان خواهش چیز کردن که کسانی که میخونن این سند رو برخورد میکنن اینا حتما برخورد انتقادی داشته باشن. ما هم در همین چارچوب برخورد انتقادی داریم، منتها من همیشه خودم از درون جنبش سبز میبینم و از به عنوان عضو در عضو این خانواده برخورد میکنم و طبعا فکر میکنم که این انتقادها مؤثر هست. آقای موسوی قبلا هم به بچه های مختلف گفته بود، نقل از آقای خوینی ها پریروز تو فکر کنم وایس بود که میگفت، به بچه دانشجو گفته بود که من حتی کامنت ها شما رو هم دقیق میخونم. و واقعیت هم این است که در این بیانیه ها شما نگاه بکنید از بیانیه 1 به 17 این تحول رو میبینید که تأثیر گفتگوها بحث ها و اینها رو در تغییر نظرات ایشون یا در تغییر فرمبندی هایشون میشد براحتی دید. فعلا که ایشون اسیر دست این آقایون هستن و ممکن است هیچ کدوم از این حرفا رو نتونن بشنون و ممکن است که فعلا نمیشنون، ولی به حال تا لحظه‌ای که در بیرون بودن این بوده و مطمئنا فکرشون هم خب همچنان مشغول به جنبش از فکر میکنن و ما امیدواریم هم ایشون زودتر از این وضعیت در بیان. البته خب بدون مبارزه و تلاش ما این کار صورت نخواهد گرفت و بتونن در تدوین ختمش و برنامه جنبش نقشی رو که تموز داشتن داشته باشن و این پیش رو هم ما به اتفاق هم پشتر بگذاریم. در مورد گشودن جبهه دوم که اینجا صحبت میشه، در اتاق شما هم هفته قبل صحبت بود، من بذارید یه چیزی رو بگم دوستان. من خیلی نسبت به خودمون ناامید شدم، یعنی ناامید هستم، یعنی اگر این ظرفیت رو میدیدم که ما بتونیم واقعا جبهه دوم رو باز بکنیم، من تردیدی در دفاع ازش نداشتم. یعنی اگر نیروهای سکولار درون جنبش سبز میتوانستن متشکل بشن و تأثیر جمعی رو بر جنبش باقی بگذارن قطعا از این فکر دفاع میکردم، ولی میبینم که گیرگرفتاری تو ما هست. شاید من نتونم مثلا دلایلش رو اینجا توضیح بدم، شاید لازم باشه که بحثای مفصلتری با هم دیگه داشته باشیم و ریشیابی بکنیم این وضع رو. امروز یکی در یه جایی میگفت شما ایرونیا به خاطر اینکه کیفیت‌های فردیتون خیلی بالایی نمیتونید با هم کار کنید. یه بار من به شوخی گفتم بودم تا خارج ما با تراکم رهبر روبرو هستیم و شاید به این دلیل هست که نمیتونیم با هم به یک اجماعی برسیم، یک نیروی جمعی ایجاد بکنیم. من حقیقتش نگاه بکنید دوستان، تو خود این اتحاد جمهوری خانی که من دارم به 6-7 سال عمرم توش گذاشتم، خب در این چند ماه اخیر من یه حالت شوک بهم دست داد، یعنی هیچ نمیتونم بفهمم که مسئله چیست. خب یه بابای میاد یه نامه یه پرتی مینویسه بدون جایی به فضا بکنه، بدون توجهی که به یاد دوستان خودش بکنه و جنجالی به پا میشه. بعد کسانی میان دست به انشاب میزنن که نه سر داره نه ته داره و یک شعاری میدن بعد توش میمونن، شعری میگن که قافیهش میمونن. و خب این مثلا بخش به اصطلاح نسبتاً حالا چجوری بگم نسبتاً آقا منشتر این جنبش بود، نسبتاً اهل تعامل و گفتگو بود، اهل به اصطلاح با هم کار کردن، حداقل تلاشی بود برای اینکه بتونیم با هم کار کردن رو به نمایش بگذاریم. خب از اون طرف نگاه بکنید، جمهوری خواهان لایق دموکرات نشستن چند نفر کنار هم دیگه یک تشکیلاتی درست کردن، چند ما بعد چی موند ازش. بیرون نگاه بکنید، هر سه نفر ایرانی که کنار هم قرار میگیرن اولین کاری که میکنن از هم دیگه انشاب میکنن و این بدبختی که جامعه روشنفکری ایرانی غیر مذهبی، حالا بگیم چپ دموکرات غیره، داره آدم رو از این فکر منصرف میکنه که میشه در همین مقطعی که هستیم جبهه دوم رو باز کرد یا نه. البته جبهه دوم در حالت پراکندش وجود داره تو رسانه ها، توی نمیدونم سایت ها غیره غیره غیره، خب هستیم، ولی به مثابه یک قدرت سیاسی، همونطوری که مثلا نیرویی که فرض کنید آقای میرحسین موسوی آزاد کرده در جامعه، آیا ما در موقعیتش هستیم؟ به لحاظ پای اجتماعی بله، به لحاظ شبکه کادر بله، به لحاظ دانش بله، ولی نمیدونم چه چیزی، چه شیطانی، چه چیزی در جلد ما ایرانی رفته که به هم نمیرسیم. و چه میدونم، شما خودتون بیایید بگید یه چیزی، یه نسخه بدید بگید که آقا مثلا اینجوری میتونیم به هم برسیم. من به عقلم نمیرسه، به همین خاطر تا وقتی که همچه شانسی رو نبینم به خاطر حلوانسیه سیلی نقد رو رها نمی کنم. اما در مورد مسائلی که به عنوان سوال مطرح شد در اینجا، من چند تا نکته سریع بگم و وقتو این بحث تموم کنم که دوستان دیگه خیلی خسته شدن. در مورد نگاه طبقاتی، آره من کیانوش جان فکر میکنم که ما نباید از اون ور بوم بیفتیم. اون چه که من دیدم این بود که مثلا سوسیال دموکراسی در اروپا واقعا به طبقه کارگر متکی بود و اینطور نبود که مثل ماها که در قدیم میگفتیم حزب طبقه کارگر ولی حزب دانشجویان بودیم. و جنبش کارگری در پیشبرد دموکراسی در کشورهای پیشرفته جهان نقش بسیار جدی داشته و به این خاطر من فکر میکنم که ما بایستی یه بار برگردیم مجدداً از اون حالتی که همه چی طبقاتی، طبقه کارگر، قهرمان و پرولتاریا چه و چه که غلط بود، به این ور هم نیفتیم که همه خلق، همه مردم، طبقه متوسط، همه چی. نه، من فکر میکنم که در آینده ایران طبقه کارگر به مثابه یک طبقه به قول مارکس برای خود میتونه برآمد و حضور مؤثر داشته باشه و خیلی از تحلیل‌های مارکس راجع به طبقه کارگر من قبول دارم، فکر میکنم که درست بوده و بایستی به خصوص ما چپ‌ها روی نقش مستقل طبقه کارگر به دلیل خصلت‌هایی که مارکس شمرده و درست هم هست به خاطر اینکه یک توده عظیم کار در یک جا جمعن، به دلیل اینکه به هر حال با ماشین سر کار دارن، به نسبت به پایین جامعه ارتباط دارن و غیره و غیره، همون چیزی که خب هممون سال سال تو حوزه‌مون خوندیم، درس دادیم، اینها این رو بایستی به نظر میاد که کنشان روشم داری بیشتر صحبت بکنیم با هم. و من فکر می‌کنم آره باید به طور مشخص از طبقه کارگر حرف زد و نقشش در تحولات دموکراتیک و اینکه مطالبات خاص این طبقه بایستی در جنبش‌های عمومی خیلی روشن گنجونده بشه، که در این ویراست جدید سند جنبش سبز تا حدودی این مسئله وجود داره، ولی هنوز فکر می‌کنم باید دقیق‌تر بشه. در مورد مناطق اتنیکی هم من برداشتم این است که این تبعیض در کشور ما وجود داره. توی بحثی هم گذاشتی، حالا من میخورد چیز کردم، خلف وعده کردم، نه سالا جواب ندادم، امتحانم خود درست پس ندادم، ولی امیدوارم این کار انجام بدم. به هر حال یه بحثی است که تو این اتاقم خیلی زیاد شده، من الان نمیخوام واردش بشم، ولی تبعیض در آذربایجان، در کردستان، در ترکمن‌صحرا، در جای دیگه، چه تبعیض از نوع دینی، چه تبعیض از نوع فرهنگیش وجود داره، تبعیض اقتصادی هم وجود داره، به درجات مختلف، جاهای متفاوت است، در آذربایجان کمتر، در ترکمن‌صحرا و بلوچستان بیشتر. یه بخشش برمیگرده به مناطق پیرامونی ایران که به هر حال فرق نمیکنه، حالا پیرامونی در خراسان هم به همین اندازه تبعیض اقتصادی درش هست، ولی برمی شه از تبعیض اقتصادی هم صحبت کرد. و بنابراین این مسئله که مثلا بگم آقای موسوی آذری هست، از خامنه میاد، خب چه اشکالی داشت که ایشون یک پیام به زبان آذری بفرسته؟ یا وقتی مثلا قله بابک پیش میاد، مسائل دیگه پیش میاد، خب نکرد این کار رو. یعنی ما حتی در این حد هم نیومدیم سعی بکنیم که با بخش‌های مختلف مردم ایران که مسئله دارن، مسئله زبان و غیره غیره، رابطه برقرار بکنیم. به این اعتبار من گفتم در این زمینه جنبش شب ضعیف عمل کرده. شواهد دیگه هم میشه که کیش مرد که نشون میده که جنبش شب به این مسئله کم توجه بوده و مسئله اتنیکی در ایران مهمتر از اون است که بشه اون رو در کاتگوری یک جریان عمومی بدون هویت پیش برد. و حرف بهشتی که یست و سندرجکیان رو مبنا قرار داد. من فکر کنم جنبش سبز اگه بخواد اینجوری نگاه بکنه همچنان با مناطق اتنیکی ایران مشکل خواهد داشت. بحث و تفصیلیشو بذارید برای یه جلسه دیگه با هم صحبت بکنیم. در مورد جنازه چپ پرسیدن، من فشرده توضیح دادم، یه نکته فقط اضافه میکنم بهش که به نظر من چپ و راست در جنبش اصلاح طلبی برمیگرده به این که نگاه به بالا و نگاه به پایین چجوری دیده بشه. اونهایی که از موضع فشار به پایین و تغییر در بالا نگاه میکنن معمولا به جناح چپ نزدیکترن، و اونهایی که فقط به بالا نگاه میکنن و میخوان از اون طریق پایین رو اصلاح بکنن میشود بهشون اصطلاحا جناح راست جنبش نام گذاشت. جزئیاتش هم بذارید وقتی اگه خواستیم چپ و راست با هم دیگه تعریف بکنیم، چه به لحاظ فلسفی اونجایی که به صورت از ممکن به مطلوب میرسه و یا از مطلوب به ممکن میرسه، و چه به لحاظ سیاسی نمیتونیم بیشتر صحبت بکنیم. فعلا موضوع شاید مهمی برای بحث کردن نباشه. یه بحثی رو دلیل مطرح کرد که خب بحث بسیار جالبی است، امیدوارم بتونیم بهش بپردازیم. اون میگه که خیلی خب مثلا ما از فرض کنید دفاعیه گل سرخی یا دانیا روزبه ابتدا خودمون متاثر میشدیم، اون از آن خودمون میدونستیم و این یگانگی بود که در ما نیرو ایجاد میکرد. امروز راجع به مثلا فرض فرمایید نامه احتمالا نوریزادشون اسم نبردن، ولی من میتونم این نتیجه گیری بکنم، اون احساس من ندارم. و کسانی که هنوز میخوان تو چارچوب این نظام کارایی بکنن احساسی در من بر نمیانگیزن، و به این اعتبار چون احساس در من ایجاد نمیشه، نیرو هم ایجاد نمیشه، حرکت هم ایجاد نمیشه. خب من این رو میفهمم و میدونم که اینطوری هست، یعنی به هر حال فاصله های زیادی افتاده، این فاصله فقط هم در بین ماها نیست، اون بخشی هم که در مورد به اصطلاح رابطه با مردم کردم و صبح سوالی که سلمان کرد که به اونم حالا خواهم پرداخت، این حرف در اینجا مناظر من درسته. یعنی شما هرچی که نسبت به جنبش اصلاحات انتقادات تندتر باشه، بچه اونو غیر خودی تر ببینی، نظر احساسی هم فاصلت زیادتره. و خب اینو مثلا میشه خیلی راحت دید که فرضاً کسانی که صدا ضعیفه، از شبت که کسانی که در همین خارج از کشور خیلی اصلاحات چی هستن و خیلی با این احساس یگانگی میکنن، با شخصیتاش و کاراکتردارش هم احساس یگانه‌ای دارم و خیلی راحت‌تر ممکنه مثلا اشکشون در بیاد، در حالی که مثلا یکی دیگه ممکنه با خشونت رد بکنه، بگه که نمیدونم این مرتی که فلان بوده یا مثلا دخالت داشته در سرکوب یا چه بوده و خیلی راحت رد بکنه. فکر میکنم که ما احتیاج داریم یه خورده مثلا چه میدونم روابطمونو با هم دیگه تجدید بکنیم، یه خورده برخی چشمامونو بشوریم و یه جورایی یک تحول فکری شاید در ما باید اتفاق بیفته که مثلا یه جوری این خودی نخودی رو اگر میذاریم کنار، واقعا در همه حوزه ها بذاریم کنار و یه جورایی به تدریج حوزه احساسی ما هم تغییر بکنه. یعنی من مثلا نمیفهم حقیقتش، مثلا من با تغییر رحمانی و نرگس محمدی چرا نباید احساس مشترک داشته باشم؟ چون مذهبیه، چون ملی مذهبیه. این نمیتونم بفهمم. همونطوری که در اون زمان با بچه‌های مجاهدین احساس مشترک داشتم، اونها مذهبی بودن، ولی ما واقعا تو سلولای کمیته و اوین و اینها هیچ فاصله حس نمی‌کردیم، همه زیر یه شلاق بودیم، همه هم دیگر رو می‌فهمیدیم و خب اون نماز چی می‌خوند ما هم مرابه بوسمون رو می‌خوندیم، ولی این احساس بود. حالا یک فاصله عمیق این رژیم انداخت و رژیمی که خب از اسلام سوء استفاده تا اونجا که تونست کرد و یک دره ایجاد شد بین ماها. احتیاج به زمان هست که یواش یواش ترمیم بشه. احساس این که اونها ما رو کافر ندونن. حالا ببینید همین چند روز پیش این آقای سروش اومد این مطلب نوشت، جمهوری کافر پرور، یعنی این که هنوز فکر کافر در اونورم نیرو داره. و خب ما ولی راه دیگری نداریم دلیل عزیز، ما راه جز این که این مسیر پیش بریم و آرام آرام احساساتمون هم با واقعیت ها اصلاح بکنیم، تصحیح بکنیم. جنبش سبزی که از ویژگی هاش اینه که اومد و این پل رو دوباره برقرار کرد بین بخش مختلف جامعه ایران و در خیابون هیچ کس از کسی نمیپرسه تو مسلمونی یا نیستی یا نمیدونم از کدوم تتیره ای فلان. من روشن فکرم به نظر من از در این مورد حداقل نباید از مردمون عقب بیفتیم. من شاید دارم موعظه میکنم ولی احساسم دارم میگم. به هر حال در این مورد ما شاهد احساسات مشابه در خارج از کشور نیستیم. و گفتید خودسانسوری، نه من دنبال سانسور خودسانسوری نیستم، حرفمونو باید بزنیم. منتهای مراتب یه بحثی هست برمیگرده به ببخشید من سرما خوردم، میخورده صدام هم گرفته سرفه میکنم. از شبت که برمیگرده به یه بحث مربوط به تقسیم حوزه های کاری، در اون مورد آره من این مداری معتقد به نوعی از خودسانسوری هم هستم. یعنی فکر میکنم که به حال حوزه سیاست حوزه نیروست و به قول یکی از دوستان بخیر کار در فاضلاب هست و در این حوزه خب آدم مثل روشنفکر برخورد نمی کنه، همش روشنفکر نیست. در حالی که حوزه کاری روشنفکر یه فعال حقوق بشر اینا متفاوت هست. من فکر میکنم که صادق هدایت به عنوان نویسنده کار خیلی خوبی کرد که فرض فرمایید افسانه آفرینش نوشت یا اون دشتی 20 سال نوشت. کسانی که اسلام رو نقد میکنن برخورد میکنن با عنوان روشنفکر کار خیلی درستی میکنن و بیرحمانه هم برخورد باید بکنن و میکنن، ولی ما در حوزه سیاست مجاز به اینجور کارا نیستیم. و همون اندازه که در برداشت‌های مختلف دینی ما وارد دعواشون نمیشیم ولی تاثیرات سیاسیشو بررسی میکنیم و بر حسب تاثیر سیاسی که این یا اون برداشت میذاره باش تنظیم رابطه میکنیم و وظیفه ما به عنوان سیاسیون این است که از آزادی بیان دفاع بکنیم، هم آزادی بیان کسروی رو هدایت و دستی رو تمرین بکنیم که حرفشون رو بزنن، و هم اگر از اون طرف کسانی هستن که میخوان علیه بیدینا و نمیدونم داروین و هر کی مطلبی دارن بنویسن منتشر بکنن. سیاست فقط وظیفش دفاع از آزادی بیان هست و ما نباید وارد اون بحث روشنفکر رو با هم دیگه بشیم، ولی اونها کار تنویر افکار عامه رو به عهده دارن و به این اعتبار بله من طرفدار نوع خودسانسوری سیاسیون هستم و این سانسور رو برای روشنفکران و کسانی که کار بازسازی افکار عمومی و گفتمان رو دارن قائل نیستم. اونها باید آزاد باشن و ما وظیفه داریم اگر تو کار سیاست هستیم براشون فضای گفتگو رو تا اونجایی که دولت موظف است باز بکنیم. دو تا سوال دیگه هم هست که اینم سریع جواب بدم و دیگه تمام کنم، خستتون کردم. در مورد نامه و نامنگاری سلمان پرسیده، جوابم فکر کنم دادم. نامه یه وسیله است، شما میتونید نامه عاشقانه بنویسید، میتونید تلفن بکنید، میتونید قطع رابطه بکنید، میتونید هم نامه سیاسی بنویسید. هیچ کس اعتراضی به آقای نوریزاد نکرد به خاطر نامه‌ای که به خامنه‌ای نوشت، برای اینکه در اون نامه‌ها حقایق رو گفت و راهی رو پیدا کرد برای اینکه پیام خودش به داخل جامعه برسونه. ولی خب به نامه دیگری اعتراضات زیادی دست از جنبش شد، بنابراین صرف نامه نگاری نه خوبه نه بزه چاقوه، باش میتونی سیب ببری باش میتونی شکم میگیره پاره کنی. درست میکنه مضمون نامه چی باشه و شرایطی که مینویسی چه باشه میتونی در مورد اون قضاوت مثبت یا منفی داشته باشی. در مورد اینکه مرگ به ولایت فقیه، نظر من راجع به این شعار چی هست اینها، من فکر کنم که مسئله فراتر از این یا اون شعار هست و در مورد راهکار توضیحات مفصل دادم که به نظر من راهکار متناسب ترکیب این ستاست، یعنی اجرای بی‌تنازل به عنوان تاکتیک، گذار به سمت انتخابات آزاد با هدف تغییر قانون اساسی، و این رو مناسب می‌بینم. طبعا در چنین مسیری شعارها هم محله جلو میام و به هر حال ما وقتی میخوام قانون اساسی رو تغییر بدیم قصد نداریم ولایت فقیهش نگه داریم، میخوایم ولایت فقیه بره و تا اونجا که میتونم من به شخصه فکر میکنم بهتره که با مرگ و اینها وارد بازی نشیم و شعارهایی که مال یک نظام فکری دیگه، یعنی نظام انقلاب و سرنگونی غیره هست، فرهنگ خودش هم داره، اون فرهنگ رو همراه خودش کنار بگذاریم و همین در چارچوب یک مبارزه غیر خشونت آمیز بخوایم که قانون اساسی بایستی با ادامه جهان حقوق بشر منطبق بشه. و مردم ما هم دیگه مرگ نمیگن، مردم الان تو خیابون میگن که مثلا سید علی حیا کن، مملکت رو رها کن. یک شعاری من پیروز دیدم که مثلا ما طالب مرگ تو نیستیم ولی برو گم شو، این شعار من دیدم داده میشه، یا چه میدونم اسفند دونه دونه سید علی سرنگونه، شعاری است که مردم از خودشون در میارن و میگن، ولی خوشبختانه کمتر مرگ است. مرگ بر دیکتاتور البته حق با شماست، در پشت بوم ها و خیابون ها داده میشه، که خب من امیدوارم که این هم کلمه مرگ ازش برداشته بشه و یه چیز دیگه به جاش بیاد. یه بحثی هم مطرح شده که رابطه مردم و سیاست، برای این تجربه است سلمان عزیز، من برای اساس تجربه ای که دیدم و فکر میکنم آوردن عوام الناس مستقیم پا برهنه به داخل سیاست معمولا کار عوام فریب هاست و نیروهای پخته سیاسی سعی میکنن که مسئله سیاست بین سیاسیون با حضور توده مردم با نگاه رسانه ها و مطبوعات در شرط آزاد حل بشه، ولی میگم عوام فریبی، عوام زدگی، اینها مفاهیمی است که تو فرهنگ سیاسی ما وجود داره و باید بهش توجه بکنیم و مواظب باشیم که به این انحراف دچار نشیم. جزئیاتش رو اجازه بدید که فعلا درس بگیرم، دوستان زیاد تو نوبت هستن، خسته نباشید دوستان. من مجموع صحبتام تموم شد، یه نکته میمونه راجع به نفت و اهمیت مسئله اقتصاد و پافشاری که در پذیرش شعار اساسی اقتصادی در برنامه سبز دارم و اونم ملتی کردن نفت و گاز هست که انشالله در فرصت دیگه یا اگر امشب فرصت بود روش کمی صحبت با هم دیگه خواهیم کرد. خب یک بار دیگه خسته نباشید، من میکروفون رو قطع میکنم و کاغذ قلم دستمه، یادداشت صحبت های دوستان رو تا اونجایی که بتونم سعی میکنم یادداشت بکنم و استفاده بکنم. عزیز به اتاق فرهنگ گفتی بود خوش آمدید. بولمندی عزیز، من دو سه بار در تک نوشتم که به حساب صدای شما یه ذره ضعیف بود و آقای مصطفی شکری عزیزم حتی به حساب پرسید راجع به این موضوع و متاسفانه نگاه صفحه مانیتور نمی کردید. منم بعضی وقتا وقتی غرق صحبت میشم و اینا مجبور میشم که نگاه نکنم و ولی دوباره میکروفون گرفتید، لطفا بلندتر صحبت کنید. دوست عزیز من فقط به طور مختصر از من مقاله شما رو دقیقا خوندم که در سایت ایران گلوبال بود و دو نکته کاملا مثبت و درست داره که من میتونم باش به حساب توافق داشته باشم، چون من اصلا در مورد همین مسئله هم که شما فرمودید راجع به این که چقدر رهبر زیاد از همه ادعای رهبری میکنن و اوورفلو شده رهبری در جامعه خارج، واقعا صحیح است برای اینه که ما حتی توافقهای جزئی قادر نیستیم با هم دیگه بکنیم و من حساب معتقد هستم که واقعا تا زمانی که ما نتونیم خود همدیگر رو، یعنی مثلا اون به خصوص فرهیختگان رده بالای جامعه، کسانی که حساب جامعه شناس هستن، کسانی که مصاحبه میکنن با رسانه‌های مختلف، اینها اگر نتونن مثلا وقتی یک مورد مشترکی مثلا پیدا کردن دیدن آقای ناصر کاخساز یا آقای دکتر حسین باقرزاده اینطور گفته و چه خوب گفته، اینها رو مطرح کنن و فقط خودمحوری اساس کارشون باشه، این اتحاد یه رویایی بیش نخواهد بود و همینطور هم خواهد موند تا ابد. این است که این دو موردی که من با شما موافق هستم، این است که یکی این که حساب رژیم درآمد 100 میلیارد دلاری نفت در اختیارش هست و این به حساب کمک بزرگی بهش کرده در سرکوب و این که مثلا مردم رو به خیابون بیاره، و یکی دیگه هم به حساب فرموده بودید در مقالتون که اعتماد به نفس مسئله مهمی است و این بسیار بسیار نکته دقیق ظریف و مهمی است که بایستی بهش توجه بشه که اعتماد به نفس تک تک ما در کاری که میکنیم و راهی که میریم، حالا یا به صورت فعالیت یا به صورت مبارزه جدیه، به حساب اعتماد به نفس داشته باشیم. ولی مطالبی رو که البته خوب باش موافق نیستم و الان در نوبت خودم بعد از کیومرز نویدی خواهم گفت. کیومرز نویدی عزیز صدای منو دارید؟ کیومرز نویدی، کیومرز نویدی عزیز، بله بفرمایید دوستان. با تشکر از جناب پورمندی، من استفاده کردم از صحبتاشون، مقالهشون رو هم نه خیلی دقیق ولی به هر حال نگاهی تونستم بندازم. مسئله‌ای که مطرح کردن، مسئله درآمد 100 میلیاردی نفت که تنها ممر درآمد مافیای حکومتی هم نیست، به خاطر اینکه تقریبا بخش عمده‌ای از هنوز صنایع موجود و حتی اقتصاد تجاری ایران در اختیار این مافیاست. درصدش رو نمیتونیم بگیم به غیر از این، به غیر از قاچاق مواد مخدر و الکل و سی دی و دیش ماهواره و غیر ازاله که در اختیار سپاه هست. و آنچه که من در بیانیه های آقای موسوی و کروبی اتفاقا کمبودش رو احساس میکنم اشاره به این واقعیت هست، مسئله ولایت فقیه و حقوق ولی فقیه بر مبنای قانون اساسی در واقع نو که کوه یخیست که از این دریا به در زده. ماجرای اصلی به گمان من اون مافیایی است که در تمام عرصه های حیات اجتماعی ما رخنه کرده و قدرت سرکوب رو هم در اینها سامان میده. این یک واقعیتی است که ما بایستی بدون پرده پوشی هاش کنار بیایم، تا این رو متوجه نشیم پیچیدگی اوضاع ایران و تفاوتش رو با اوضاع مصر و تونس و دیگر جاهایی که به هر حال حرکت‌های شکل گرفته نمیتونیم دریابیم. یک اقلیت محض و اما منسجم فرض بکنیم چند صد هزار نفر که به اشکال مختلف تغذیه میشن به لحاظ مالی، چه حالا به طور مستقیم از مرد نویدی از این دروازه تشید دارید شما صدای شما مرد نویدی از این من مطالب شما رو توجه کردم و به دقت هم گوش کردم. حقیقتش اجازه بدید نکته رو خدمت رو عرض کنم. به نظر من در تفکرات شما هنوز جایگاه خودتون به عنوان یک نیروی مخالف یا ناراضی مشخص نشده و سیاست هایی که دنبال میکنید در واقع سیاست هایی است که ناراضی از خودش نشون میده، نه اینکه در واقع یک مخالف. کسی که خودشو مخالف کلیت نظام میشناسه، وظیفه‌اش فراهم کردن شرایط برچیده شدن اون نظام هست و مواردی که مطرح میکنه اساساً در راستای منافع ملی و منافع جامعه باید باشه و آن چیزی که در واقع مثلا چیزی که شما یک اشاره داشتید به این که مثلا در میون اتحاد جمهوری خواهان در واقع مشخص نیست چه میگذره و اشاره داشتید به این که مثلا فلان شخص که نمیدونم منظورتون کی بود دقیقا، مثلا آدم صاحب نام فلان بهمان بدون هیچ استدلالی دلیلی فلان بهمانی مثلا ول میکنه میره. اما برای من مشخصه، حالا علت مشخص بودنش اینه که من به عنوان فعال سیاسی مخالف مسئولیت و وظایف خودم رو به عنوان یک فعال سیاسی مخالف میشناسم و میدونم که چه باید بکنم، با چه چیزی همراهی بکنم، با چه چیزی نکنم و در این ارتباط مثلا موازن مشخصه و الاغیر. من در یک مقاله که حالا بسیار میخوام مختصر خدمت رو عرض کنم چیزهایی که در واقع باعث شده ما تا به امروز نتونیم به اهداف آزادی خواهون رو برسیم، به طور بسیار خلاصه و کلاسه در واقع سعی کردم این موانع رو مطرح کنم و دوستانی که با نظرات من آشنا هستن با این بحث خیلی بسیار یعنی مطلع هستن که منظورم چیست. یکی از اون موانعی که وجود داشته و ما تا حالا نتونستیم مثلا راجع به این قضیه به گونه درست عمل بکنیم، چرا که موضوعی است که به صورت کوتاه مدت قابل حل نیست بلکه دراز مدته و اون مشکل فرهنگی ماست. مشکل فرهنگی که جامعه گریبان گیرشه و نیروهای سیاسی ما از همین بعد این جامعه بلند شدن و به صلاح از خصوصیات مثل خودمحوری، قدرت طلبی و جاه طلبی و فرصت طلبی و عرض کنم نداشتن مسئولیت پذیری و عدم تحمل مخالف یا مدارا با مخالف و بگیرید تا چاپلوسی و غیره، اینا چیزایی هستش که در واقع در ما نهادینه شده، چیزی نیستش که در کوتاه مدت هم قابل حل بشه و متاسفانه نیروهای سیاسی ما با توجه به این مشکلاتی که خدمت رو عرض می کنم نتوانستن راهکار لازم رو برای به اصطلاح برخورد با این و این مسائل دیگه در واقع ارائه بدن. یه مواردش هم برمیگرده جناب پولمندی به حضور و نفوذ عوامل وابسته به نظام و حتی برخی از کشورها در صفوف مثلا نیروهای راستین. اینها مثلا در این صفوف به راحتی مثلا حضور دارن، امکاناتی دارن، حکومت شرایط رو فهم میکنه که اینها برجسته بشن، امکاناتی رو در اختیار میذاره، ولی عملا سیاستی که دنبال میکنن آن نیستش که نیروهای راستین دنبالش هستن. اونها همیشه سعی میکنن که اینو به انحراف بکشونن. و یه نکته دیگه که در واقع خیلی مهم هست و دلیل مثلا اصلی هم میتونه بهش بگذاریم بزنیم باشه، اونه که نیروهای اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی ما از دانش سیاسی مطلوب برخوردار نیستن، یعنی به درستی از اصول سیاست و مبارزه به صلاح آگاه نیستن، تعریف مشخص و واحدی بابت این مسائل ندارن، از مسئولیت و وظایفی که به صلاح عنوان یک فعال نیروی سیاسی به عهده گرفتن شناخت درستی ندارن، از مردم و به صلاح خصوصیات مردم جامعه شناخت درستی ندارن. این نکاتی هستش که در واقع باعث شده تا حالا نتونن یک صورت مسئله قوی رو به صلاح برای خودشون تنظیم بکنن و با توجه به این صورت مسائل راهکار اونم به صلاح بیان بکنن. در نتیجه باعث شده که مثلا نیروهای سیاسی در پروسه فعالیتشون به دلیل همین سه مشکلی که ابتدا خدمتتون عرض کردم در واقع بینشون بی‌اعتمادی غلبه بکنه و این بی‌اعتمادی را نمیتونن به همین سادگی ها، یعنی اینکه من تغییر کردم و من دیگه اون آدم قبلی نیستم و از این حرفا، به این طریق به اصطلاح جبران بکنن. باز یه مورد دیگه که ما باید بهش توجه بکنیم عدم اعتماد مردم به نیروهای سیاسیه که یه بخشش برمیگرده به اشتباهات همین نیروهای سیاسی در طول پروسه‌ای که داشتن، فعالیتی که داشتن، و یه بخشی هم برمیگرده به باور به نقش قدرت‌های بزرگ در تعیین سرنوشتشون. و این ها دو نکته اساسی هستش که مردم به اون توجه دارن و این دو گروه و دو بخش مردمی که به این نکات توجه دارن یا باور دارن بر این اساس هم وارد صحنه نمیشه و نیروی سیاسی نتونسته با توجه به همین شناخت یک برنامه مناسب که بتونه نیروهای مردمی رو به طرف خود جلب بکنه ارائه بده. بنابراین راهکاری که باید صورت بگیره اونهایی که خودشونو در صفوف مخالف نظام میشناسن و بر این باورن که این نظام منافع ملی و منافع جامعه رو به خطر انداخته و باید هرچه سریعتر این از مسند قدرت پایین بیاد، اون دیگه به دنبال این نیستش که این مثلا کار اصلاح طلبی انجام بده و بخواد در این ارتباط به اصطلاح با حکومت وارد مذاکره بشه یا با بخشی از حکومت همراه بشه برای اینکه در یک پروسه طولانی که مشخص نیست حالا چقدر آن چیز رو به دست بیاره که امروز قرارشه. بلکه وظیفه یک فرد مخالف اینه که اون برنامه‌ای که مورد نظر مردم هست با توجه به شناختی که از مردم داره ارائه بده تا اون مردم به طرفش جلب بشن و هرچی سریع‌تر این حکومت رو از مسند قدرت برکنار بکنه. بر این اساس عرض کنم من نکته‌ای که شما اشاره داشتید به انتخابات آزاد، باز دوستانی که منو با من مثلا شناختی از من دارن مطلع هستن که چنین طرحی حدود 8-9 سال پیش به اطلاع احزاب و سازمان ها، یعنی دقیقا تاریخشو بخواید اول دسامبر 2003 چشم ارائه شده است و امروز حالا توسط افراد شناخته شده به نوعی در قالب فقط انتخابات آزاد مطرح میشه. من در یکی از همین برنامه‌هایی که جناب حمیدی هم حضور داشتن و در این ارتباطی بحثی، من با نوع نگاه انتخابات آزاد در واقع اعلام کردم، هم استراتژیک و هم تاکتیک موافقت خودم رو اعلام کردم. ولی اینا اینجا عرض بکنم، اون مجموعه‌ای که بابت این قضیه پیشگام شده در واقع به دلایلی که حالا نمیخوام مطرح بکنم، وقتم نیست، به نظر من صلاحیت طرح این مطلب رو نداره و به نظر میاد که هدفش لوس کردن قضیه است و نمیخواد که دنبال این مسئله بره، میخواد این قضیه رو هم از اون محتوای اصلی خالی کنه و الاخر. برخون من در این ارتباط نکات رو خدمت رو عرض کردم، در وقت دیگه مثلا برنامه میگیرم. فقط سوالی که از شما داشتم و من جواب ندادید این بود که شما به عنوان یک فعال سیاسی تا چه میزان حاضرید در این راستای تحقق آزادی گام بردارید، و اینو اگه به من پاسخ بدید من در مرحله بعدی میتونم بحثم رو بازتر بکنم. به هر حال سپاسگزارم که توجه کردید. میکروفون رها، نوبت میگیرم در بخش بعدی صحبت. مرسی. کیومرز نویدی عزیز، تشریف دارید شما. در ضمن مصطفی شکری عزیز، هر موقع ضبط تموم شد، البته خودتون می نویسید معمولا، این رو به حساب در تکست بزنید که دوستان بدونن. دوستان عزیز، هنوز رادیو البرز که به حساب در دانمارک فعالیت میکنه داره برنامه ما رو ضبط میکنه و در سایت های مختلف گذاشته میشه، در سایت ایران گلوبال هم گذاشته میشه و در خود رادیو هم پخش میشه. مرسی فیروزه عزیز، دوستان دیگر که تازه تشریف آوردن خوشحال هستم. کیومرز نویدی عزیز، شما تشریف دارید، چون صحبتتون ناتمام بود، صداتون قطع شده بود. من میکروفون آزاد میکنم به این امید که کیومرز نویدی عزیز بگیره، بعد از ایشون هم خودم هستم. تفضل. من داشتم عرض کردم که دو نکته در من مقاله شما رو دقیق نگاه کردم، خوندم و مقاله آقای دکتر حسین باقرزاده رو همینطور یادداشتای برداشتم از و هایلایت هایی کردم از صحبت آقای باقرزاده که در طول شب که 4-5 سال دیگه لااقل با هم هستیم اون قسمت ها رو میخونم برای دوستان. ولی دو موردی رو که عرض کردم در مقاله شما کاملا باش موافق هستم، این است که به حساب متاسفانه حاصل از به حساب فروش منابع طبیعی ایران و اموال مردم، اون چیزی که این حضرات بهش بیت المال میگن، بیت المال مسلمین خطابش میکنن، به حساب در اختیار این جنایتکاران هست و همونطور که قذافی در لیبی داره اون رو غارت میکنه، اونها هم غارت میکنن و به حساب به ساز و برگ رژیمشون میزنن و اون افرادی هم که به هر طریقی شما فرمودید میارن تو خیابون یا نه، شاه هم قادر بود که این کار رو انجام بده و در مراسم 6 بهمن، در مراسم 4 آبان، در مراسم مختلف که علاقه داشت، میلیون ها نفر در سراسر کشور در شهرستان ها و اینها به خیابون می آورد، ولی این دلیلی نشد که به حساب خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان باهاش مبارزه نکنند. امیدوار هستم این دلیلی که بعضی عاشق خمینی هستن باعث نشه که من و شما از مبارزه با تهجر به حساب وا بمانیم. عرض خدمت شما که این در مقالتون گفتید که به حساب بعضی ها افسانه سر دادن که به حساب جنبش سبز تمام شده اینجاست. البته من نشیدم از کسی، ولی در مقالات متعدد خوندم که به حساب همون حتی مقاله آقای دکتر حسین باقرزاده، مقاله هفته قبلش که در اتاق هم عنوان کردیم، که به حساب اصلاح طلبی در ایران تمام شد. البته با مسئله جنبش سبز فرق داره، شما هم میدونید. بعد اون حالتی رو که درک کردم از مقالتون، میگه کفگیرشان به تای دیگ نخورده، با یک شور و شعفی این رو عنوان میکنید در مقالتون، من حس کردم، امیدوار هستم که غلط حس کرده باشن، برای اینکه ماها منتظر هستیم که کفگیر این رژیم به تای دیگ بخوره و امیدوار هستیم که اینطور بشه و بعد واقعیتی رو عنوان میکنید که بر همه ما روشن است که به حساب مذهب رسمی در ایران مذهب شیعه است، حالا یا به زور یا به عمد، یا اینکه کار نمیدن به آدم، یا اینکه به آدم خروجی نمیدن، یا اینکه ممنوع تحصیل میکنن مردم رو، یا ممنوع قلم و ممنوع تدریس میکنن. به هر صورت مذهب رسمی ایران شیعه است، از زمان صفویه اینطور بوده و باز هم این دلیل نمیشه که صمد بهرنگی مثلا کنکاشی در مسائل تربیتی ایران نکنه، برای اینکه وظیفه روشن فکر و فریخته، شما به درستی میفرمایید که به حساب عامه مردم میتونن شکل مثلا در مصر یا تونس یا در لیبی که دارن مبارزه میکنن، عامه مردم میتونن به حساب حامی باشن و وارد میدان بشن و به نفع به حساب یک جریانی فعالیت سیاسی کنن، ولی شاید نتونن. به حساب شما گفتید و منم موافق هستم تا اندازه‌ای، و بعضی وقتا هم که از نیروهای کمونیست دو آتشه میشنوم که به حساب اینقدر سنگ کارگر رو به سینه میزنن، به حساب درک میکنم که اونها میخوان به نیابت از طرف کارگر خودشون حکومت کنن. البته با شما موافق هستم در اون زمینه، ولی باز در همون جریان ما نمیبینیم که به حساب اینها روشنفکرانی به حساب قد علم کرده باشن و در داخل رژیم همونطور به حساب علیه اون نواقصی که رژیم داره به حساب نوشته باشن یا اینکه چیزی گفته باشن به اون صورتی که به حساب تمامیت رژیم رو زیر سوال ببره. یه نشریه هست به نام نشریه اشتراک، نمیدونم دیدید یا نه، در پاسخ به بیانیه چهارم شورای هماهنگی به اصطلاح راه سبز امید نوشته که این گونه فرصت طلبی ها در حالی که رهبران واقعی طبقات ستمدیده مردم دست و پای بسته در زندان‌ها و بیمارستان‌ها بایکوت رسانه‌ای می‌شوند، تنها در جهت تعدیل خواسته‌های جنبش اعتراضی و ساختارشکن مردم ایران است. من با این جمله موافق هستم. شما شاید از فهمای کلامتون اینطور استنباط می‌کنم، شاید موافق نباشید با این صحبت، ولی من با این صحبت موافق هستم. و اتفاقا به نظر من این بایکوت رسانه‌ای نه تنها در داخل ایران هست علیه نیروهایی که صدای مردم رو بلند می‌کنن، بلکه جهانی شده و متأسفانه بخشی از توی گیوم جنبش سبز به این دامن می‌زنن و بقیه رو به سکوت دعوت میکنن، کسانی رو که به حساب راه دیگری غیر از راه اونها میخوان برن. خواست مردم ما، یعنی اون کسانی که دارن مبارزه میکنن، چه مثلا فرض کنید در حزب کومله یا حزب کمونیست یا حزب دموکرات یا حزب سوسیال دموکرات یا حزب پانیرانیست یا هر چی شما نام ببرید، نمیخوام، فقط برای اینکه بدونید که هستن غیر از اینها، دارم نام چند نفر رو بردم، به حساب این است که بتونن اون حرف خودشون رو بزنن و اون به حساب راهی رو که خمینی در حزب دگراندیش کرد رفت و به حساب حزبی که کرد و کشتاری که کرد از همه، از حتی توده‌ای که اون همه به حساب تعریف و تمجید میکرد از راه ما، به حساب حتی از اونها هم کشتار کرد و اونها هم داغون رو کرد و به حساب تار و مار کرد، به حساب اون راه رو نرند. و درخواستشون این است که به حساب سران جنبش سبز یا آقای موسوی یا آقای کروبی یا این صد نفری که به آقای حسین باقرزاده به درستی زیر سوال برده که این صد نفر کسانی که نگاه کردن به این به حساب بیانیه شما کیا بودن، حسامیشون رو بگید. چرا همین صد نفر مثلا دلیر کردستان که نبوده جزشون، حتی آقای باقرزاده هم جزشون نبوده، کیا بودن اون صد نفری که به حساب نگاه کردن و به حساب تایید کردن که آقای موسوی و آقای کرول میگه صد نفر دادیم خوندن و تایید کردن، اون صد نفر اسامیش رو بدید مثلا مردم بدونن اینا کی هستن. و این مسئله است، مسئله خشونت ها، مسئله دقیقی که میفرمایید این مسئله عدم خشونت است. خوشبختانه این تحولاتی که الان در مصر و تونس و لیبی داره اتفاق میفته و در بحرین و در عمان و در الجزایر، به قول این آمریکایی‌ها یو نیم ایت، داریم میبینیم که مردم دارن هزینه میدن و چاره جز هزینه دادن ندارن. پلیس تونس 350 زن رو فقط تجاوز جنسی کرده بهشون، در حدود 400 نفر در مصر کشتن و همونطور که مشاهده کردید وقتی افراد مثلا لباس شخصی های مصری گیر مردم می افتادن، مردم اینها رو ناز و نوازش نمی کردن. دوست عزیز، البته که تمام ما علاقه داریم این مسئله با به حساب آرامش و با روبوسی و با قربونت برم و حالت چطوره و دستبوسی و اینها تمام شه و ترجیح میدن همه، هر آدم عاقلی اتفاقا یک گزارشی رو گوش میدادم در رادیو پابلیک، یک شخصی که یک کتابی نوشته راجع به این مسئله آمده بود، میگفت که چرا به نظر تحقیقات زیادی کرده، یه شخصی بود مسنم بود و تحقیقات زیادی کرده، کتابای متعددم هم نوشته راجع به همین مسئله عدم خشونت، فقط این نبوده که یه به دو سه سالی به دستور مثلا جورج بوش و مثلا اون یکی چی اسمش آقای فلان و فلان اینا بیاد خطکش بگیر دستش بخواد درس عدم خشونت بده، به حساب کتاب نوشته بود و معلوم بود که محکم تحقیقاتش. ازش پرسید چرا مبارزه عدم خشونت بهتره بدون خشونت، گفت یکی اینکه واقعا توضیح داد که من هیچ از این دوستان هم بدنمون نشیده بودم، یکی اینکه توضیح داد که عقلایی نیست مبارزه به حساب مسلحانه یا جنگی، دوم این که چرا بایستی ما با قوی ترین حربه ای که در دست دشمنمونه طرف بشیم، که مثلا خامنه‌ای با همون 100 میلیارد دلاری که شما فرمودید به درستی گرفته و تصاحب کرده و دزدیده و سرقت کرده از اموال مردم داره، که به حساب اون بهترین حربه ای که دستش همون سلاحه، یعنی از خداشه که بخواید با مسلسل و تفنگ و تانک بیایید، چه دیدید که لیبی مثلا دو تا از سرنگاش مجبور شدن هواپیمایی که دستور داده بود برن رو مردم بمب بندازن، یعنی تا این حد اینها میرن و به حساب خشونت رو هیچ وقت ما قربانی خشونتیم و من نمیدونم چرا بعضی از دوستان همش میان ما رو خطاب میگنن، ما که قربانیان خشونت هستیم و خطاب میگنن که خشونت بده، خب ما که میدونیم که ما آواره این برای اینکه طرف مقابل خشونت به خرج داده. مرسی، حالا بحثی ها داریم صحبت میکنیم، امیدوارم کیومرز نویدی عزیز برگشته باشه و الا که میکروفون رو میدم به سلمان عزیز. خب دوباره سلام عرض میکنم، امیدوارم صدام بیاد، یه علامتی لطف کنه بهم بدین، خیلی ممنون. عرض کنم من خیلی عذر میخوام، یه مثال ترکی هستش، اونو من مجبورم این مثال رو اینجا بگم، یه مسئله ساده عامیانه هستش که مفهوم خیلی جالبی هم داره، امیدوارم اونایی که ترکی بلد نیستن از دوستای آذرمون ترجمه‌ش رو بپرسم. میگه که اشیانل ما یونزا بیتینجک، یونزا سرالما تربا بیتینجک. در حال اونایی که آذری بلد هستن به این دوستای فارسمون یاد مفهومشون. عرض کنم اینجا سوالم میخوام عرض کنم، دوست عزیزمون گفت که یه دی در حال از دوران انقلاب هستن و هوادار خمینی هن و بعد جنگ رفتن اینا، بعد این سوال واسه من پیش اومد که این دوست عزیز اصلا موضعشو در مورد خمینی بیان کنه، ما این شخصو بشناسیم، از طرف دیگه لطف کنن از لنین زیاد خرج نکنن، بیچاره لنین با اسلام و مذهب اصلا رابطه نداشت، لنین یک شخص انسان لایق بود. عرض کنم البته دوستان حق دارن تغییر ایدولوژیک بدن، ولی لنین خرج کردن در این شرایط به نظر من ناانصافی هستش. بعد سوال بعدی اینه که امروز در خیابان‌های تهران والا بلا مرج بر دیکتاتور و علنن مرج بر خامنه‌ای هم گفته میشه، لطف کنم بگن که آیا اون را شنیدن یا اینکه نشنیدن. بله این سوالی هم که آقای دلیر گفتن امروز در حقیقت خشونت از طرف رژیم هستش. مردم حق دفاع از خودشونو دارن یا ندارن؟ اینا سوالهای مهمی هستش که ما باید به اینا در حال پاسخی گرفته باشیم. قرار معلوم آقای مهاجرانی حق داشت. یه زمانی از مهاجرانی پرسیدن که جمهوری اسلامی کی نابود میشه، ایشون گفت تا 100 سال دیگه. خب وقتی آقای مهاجرانی همچون دوستایی داشته باشند، خب مسلمه که ما جمهور اسلامی رو 100 سال و 20 سال دیگه هم داره. بله خب امیدوارم که به این سوالات حداقل به من سرنگون طلب و خوشبختانه جامعه ما به طرف سرنگونی طلبی می رود، به این سوالا پاسخ داده بشه بهتره، تا حداقل ما بتونیم رفاقت خودمون رو حفظ کنیم، وگرنه حساب اینها را هم می رسیم. خیلی ممنون. نیا کنید، من مطمئن هستم عزیزان خودشون توجه دارن. واقعا واژه مثلا کرامت انسانی یا مثلا واژه حقوق بشر، اینا یه مفهوم مثلا تو خالی نیست، اینا با خودش یه بار مفهومی داره و کسی که اصلا درکی از حقوق بشر نکرده و 32 سال ثابت کرده که درکی نداره، ما نباید همین که این واژه ها رو استفاده میکنه در بیانیه‌هاش مثلا فریب، اون همون فریبی میشه که خمینی داد ما رو. احمد تقوی عزیز بفرمید. صدای من هستش؟ بله. به سوالای خیلی زیادی از آقای پورمندی شد، اگر آقای دلیل بخواین ایشون جواب بدن بعد من صحبت کنم یا هر طور که خود ایشون سلف بدونن. آقای پورمندی شما میخواین الان صحبت کنین چون سوالای زیادی شد؟ اوکی بسیار، پس من صحبت. الان خدمت همه دوستان سلام عرض بکنم. دو تا مقاله در حدود یه ماه گذشته است بکنم منتشر شده که هر دو این مقالات به نظر من جزو بهترین مقالاتی هستش که در ارتباط با مسائل ایران در دوره کنونی نوشته شده. یکی از این مقالات مقالات آقای پورمندی است و دیگری مال دکتر اکرمی هست و در نجا از این لحاظ من واقعا تبریک میگم، مقاله بسیار بسیار خوبی نوشته داره شما نوشتین و بسیارم آموزند است و به عکس متاسفانه بسیاری از مقالات شعاری این دو مقاله سعی میکنه یه مقداری وارد بحثای جدی نظری راجع به مؤلفه های مختلف جنبش سبز بشه. من واقعا فکر میکنم همه دوستان باید این مقاله رو هر دو مقاله رو بخونم. یه نکته‌ای که به نظر من هست که باید بهش توجه کرد اینه که بعضی از دوستان از بحث سرنگونی شروع میکنن، بعضی از دوستان که و فکر میکنن اون یه بحث خیلی رادیکال و انقلابی هستش که اصلا اونقدر رادیکال انقلابی نیست. بحث سرنگونی میتونه یه چیز عقب افتاده هم باشه، تجربه انقلاب ایران هم میتونه نشون بده. آنچه که رادیکال و انقلابی هست و توی مقاله هر دو دوستان به یه نوعی مطرح هست، گذری که چالش های گذری که از یک نظام استبدادی و جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک به عنوان چالش بزرگ جامعه و مؤلفه هایی که این گذر رو شکل میدن برای این گذر و چگونه ما میتونیم نقش بازی بکنیم در شکل دادن به این مؤلفه ها و تأثیر گذار باشیم به عنوان روشنفکر، چالشی هستش که این دو مقاله مقابل خودشون گذاشتن و از این لحاظ بسیار بسیار به نظر من کار جالبی رو انجام دادن. با همه نقدها و ضعفایی که ممکنه، نقدایی که ممکنه باشه ممکنه و منم اصلا فکر نمی کنم که باید همه روی همه مسائل با هم توافق داشته باشن، مهم اینه که بحثای گفتمانهای جدی جنبش سیاسی کنون ایران در یک با چارچوب با یک کیفیت بالایی انجام بشه تا بتونه یک گفتمان دموکراتیک شکل بگیره. با شعار گفتمان‌های دموکراتیک در جامعه ما شکل نمیگیره و این خیلی خیلی مهمه. چون عمیق بحث‌های بسیار مهمی که در این مقالات داره سعی میشه بهش اشاره بشه. منظورم اصلا مقالات دیگری نیست، بعضی از مقالات زیاد چاپ میشه ولی باید توجه داشت که بعضی از مقالات خیلی خیلی تکراریه، یعنی 30 سال 20 حداقل 10 سال راجع به اصلاح طلبی همین مقالات مرتبا چاپ شده، ولی این دو مقاله به نظر من آموزند است. اولین من سعی میکنم که یه با تعریفی که کردم میخوام یه ضعف هم با اجازه شما آقای فرمندی بهش اضافه کنم، یعنی باید یه چالشی که مقابل شما هست وقتی که راهکارهای متفاوت یک گذر دموکراتیک رو طرح میکنید و اون اینه که شما این راهکارها رو باید بتونین در یک گفتمان کلان به هم پیوندش بدین یا در غیر این صورت مثل یک حوزه های و دنچه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اصلی که احتمالاً جلوی ما از منظر بحثای نظری هست اینه که چگونه این راهکارهای متفاوتی که داره طرح میشه و شما به درستی داره طرح میکنید، بحث مؤلفه هایی که شک گرفته در دیسکورس گذر جامعه ما به یک جامعه مدرن دموکراتیک و اینها رو داره طرح میکنیم، مثلا هم اشاره هم کردیم خیلی هم روشن تو مقاله هست، بعضی به نظر من باید بیشتر روش اضافه بشه، میتونه مؤلفه های دیگه اضافه بشه ولی در مجموع، ولی چالش اصلی به هر حال این هستی که اینها رو بتونیم به هم پیوند بدیم. در این زمینه احساس من و مقاله این هستش که این پیوند به درستی بین این مؤلفه ها انجام نمیگیره، برمیگرده در نتیجه، یعنی من خودم هر چی فکر کردم که مقاله شما چگونه اینها رو به هم میتونه بالاخره تو یک کاسه جمع بکنه، شما برای این که حل بکنین از جنبش سبز استفاده میکنین، یعنی فکر میکنین جنبش سبز محل تلاقی این مسائلی است که طرح میکنین و در نتیجه یکی از به نظر من اون وقت شاید این یه مقداری کافی نباشه بحث، ولی به هر حال من امیدوارم تو بحثتون اینو طرح بکنین. چیزی که اول از همه خیلی مهمه که ما در جنبش ما این مسئله درک بشه، چون یکی از بحثایی که خیلی مد شده الان اینه که بحث قانون اساسیه و درک درخواست اجرای قانون اساسی. درخواست اجرای قانون اساسی از دولت یکی از درخواست‌های مترقی و دموکراتیک ترین درخواست جامعه مدرن هست، در یعنی هیچگاه از مؤلفه هایی که در جامعه برای مدرنیته ما پیشنهاد میکنیم و باید پیشنهاد، همه پیشنهاد میکنن، اصلا موضوع مدرنیته یک بستر اصلی داره و اونم قانون مداریه. قانون مداری هم معنایی بیش از این نیست که درخواست از دولت ها و اینکه در چارچوب قانون عمل کنن، هیچ چی دیگه غیر از این نیست. بنابراین تمام کسانی که به آقای کروبی و موسوی حمله میکنن که چرا؟ درخواست میکنن که دولت در چارچوب قانون اساسی و اجرای قانون عمل بکنه. به نظر من بحث مدرنیته رو نفهمیدن، اصلا متوجه نیستن که یکی از مهمترین مؤلفه‌های مدرنیته که چالش مشروطه، چالش تمام دموکراسی، اصلا ربطی هم نداره که حتما باید قوانین دموکراتیک باشه. درخواست اجرای قانون، قانون یکی از درخواست‌های مهم مدرنیته دنیاست. این یکی از در... که دولت باید این کارو بکنه. ضعف بحث‌های اصلاح طلبی در این درخواست نیست. این درخواست ما هم داریم در همه کشورهایی که، مگر در آمریکا، زمانی که در قانون اساسیشون دفاع از بردهداری وجود داشت، کسی پیدا میشد میگفت دولت نباید قانون اجرا کنه. همچین چیزی نیست. دولتی که درخواست که دولت قانون اجرا نکنه که استبداد. اصلا تمام داستان استبداد اجازه دادن به دولت ها هستش که خارج از قانون عمل بکنن. قانون رو مردم حق دارن بسازن، دولت ها باید در چارچوب اون عمل بکنن. این که یکی از بحث های مدرنیته است و برای همین نقدی که مهم هست، این نقد رو من در صورت میخوام بگم یه بحث تاکتیکی نیست، یه بحث استراتژیکه. نقدی که بنده دارم به اصلاح طلبان که به نظر من خوشبختانه در این منشور کم، منشور جدیدی که مطرح میکنن کم در مطرح شده، که مبنای اتحاد مردم و قانون اساسی کنون ایران میذارن. در صورتی که مبنای اتحاد مردم عمل کرد در حوزه قانون، از قانونی که تبعیض توش هست نیست، تغییر اونه. و این دو عنصر مدرنیته که حق قانونگذاری رو به مردم میده و در نتیجه حق نافرمانی از قانون رو به مردم میده، هم یکی از مؤلفه های سازنده مدرنیته در کنار مؤلفه دیگر مدرنیته است که دعوت، درخواست از دولت ها که در چارچوب قانون عمل کنن. مدرنیته و دموکراسی، دموکراسی مدرن، بیانی از یک سری مؤلفه های متناقضه. و اگر این درک بشه، ما و به نظر من به درستی به اصطلاح تو مقاله دوستمون، به درستی این تناقض ها رو در طریق راهکارها داره بیان میشه. من اینها مؤلفه های سازنده مدرنیته است. ما باید که و اصلا هم اینها با هم در تناقض نیستن. به همون من خیلی برام مهمه، چون این بحثی که ما الان داره انجام میشه در جنبش ما، اگر ما وارد این درخواست بشیم، نقد بکنیم اصلاح طلبان رو که شما چرا میگین باید قانون در چارچوب قانون عمل کنه دولت، این به نظر من ما درخواستمون استبداده. ما باید تنها نقدی که میتونیم بکنیم که درخواست از دولت ایران وظیفه داره در چارچوب قانون عمل بکنه. حق مردم هم هستش تغییر قانون اساسی. این دوتا موازی با هم میره جلو در همراه با مؤلفه های دیگری، همراه با مؤلفه های دیگری که مدرنیته رو میسازه، علاوه بر مسئله عدالت، گفتمان های عدالت، گفتمان های امروز در جامعه، گفتمان های پیوند ما به دنیای گلوبال و این انزوای بیرونی، اینها مؤلفه های علالت منجا بحث مؤلفه های مدرن نمیخوام بکنم. این بحث هم اینه که اینها موضوعاتی هستش، گفتمانهای کلانی هستش که در جوامع بین ما، در جوابی ما برای گذر به مدرنیته داره شکل میگیره. ما خوشبختانه مثل دفتیه از دوره انقلاب بهمن که دعوای ما فقط این رژیم برای یه رژیم دیگه که ما هستیم دیکتاتوری دیگه بیاد نیست، خوشبختانه ما در اون گفتمان نیستیم. پذیرفتیم یک گفتمان متنوع و متکثر رو در جامعه و دموکراسی متکثر رو پذیرفتیم و در نتیجه در این گفتمان دموکراسی هستش که حکومت استبداد از طرق مختلف داره لطمه میخوره. یکی از گفته‌ها جاهایی که داره لطمه میخوره و نظام جمهوری اسلامی همین گفتمانی است که در قانون اساسی عمل نمیکنن، اینو داره تضعیفشون میکنه. یکی از گفتمانی است که برای تغییر قانون اساسی است. ما در نتیجه چگونه این کدوم یکی از این در هر لحظه یک وظیفه یک نیروی سیاسی و به ویژه وظیفه رهبری نیرو سیاسی این هستش که این بالانس، این توازن بین این گفتمانهای موجود که تضعیف شدن هر یکی از اونها به جنبش تحول خواهی مدرن ایران لطمه خواهد زد، بتونه این بالانس رو حفظ بکنه، مثل از یه نیرو بگیره به یک نیروی دیگه بده. اگه دیدیم که در برنامه یه عده اومد میخوان بیان مطلق بکنن بحث انتخابات آزاد رو و بحث انتخابات آزادشون رو بذارن روی توازن نیروها، یعنی یه بحث استبدادی، جلشو بگیره، جلوش وایسه بگه این بحث به دلایل گوناگون استبدادی و نباید ما بریم جلو. اگه که چون در به ویژه اینکه در مقابل تغییر قانون گذاشته بشه. در نتیجه من معتقدم که بحثی که وارد شده آقای دوستمون آقای پورمندی برای اولین بار داره سعی میشه توی و همچنین دکتر کرمی که مثلا یه جنبه خیلی خوبی از بحث وارد شده توی چاپ شده توی مقاله اخبار امروز بود، این دوستان بار اصلا یه بازی بحث دیگر رو داره طرح میکنن، مؤلفه های گوناگون این گذر رو داره توضیح میدن. آنچه که این ضعف به نظر من هست اینی که مدیریت حزب این گذر مدیریت حزبی لازم داره. اینو به ویژه تجربه مصر داره به ما نشون میده، تجربه مصر خیلی و تجربه اخیر خاورمیانه. گفتمان حزبی منظورم هم اینه که گفتمان گروه های حزبی معنا داره، بیان گروهی که میتونه این مؤلفه های گوناگون رو به اون در یک به اصطلاح منیج بکنه، مدیریت بکنه. و ضعف گفتمان های به اصطلاح کنونی جنبش که فقط شبکه های اجتماعی هستش که خیلی میتونه تغییر بده، مبارک رو انداخت ولی مبارک رو میندازه، ولی ارتشو که پشت اصلی استبداده نمیتونه بندازه، برای که حزبی در کار نیست در مصر، حزب مدرن وجود نداره که بتونه اینو منیج بکنه، مدیریت بکنه و یه قدم دیگه ببره جلو و انتقال نده قدرت رو به ارتشی که در حقیقت یکی از ساختارهای اصلی استبداد مصر در چندین سال گذشته بوده. در نتیجه من فکر کنم مقاله دوستمون آقای پورمندی با همه با این تحویل دادن به این مدیریت این مؤلفه‌ای که خود شما ذکر کردین به یا بی جواب گذاشتنش و یکی مزلاز که این مدیریتش بالاخره چگونه خواهد بود، این بی جواب مونده. به نظر من مدیریت اینها احزاب هستند، رهبری احزبی هستش، و در حالی که آقای کروبی موسوی دو شخصیت برجسته جنبش سبز هستن، مدیریت های حزبی این جنبش به نظر من در توسط این دوستان نمیتونه به پیش بره. اینها سازندگان احزاب مدرن در ایران نمیتونن باشن به خاطر ضعف هایی که پیوند هایی که نزدیکی دارن با گفتمان های اسلامی و جنبش ایران از لحاظ گفتمانی نمیتونه مجددن جنبش جوانان ایران اون بخش دیگر صحبت کردی، یک نوع سکولاریزم روشنی رو طلب میکنه، یک نوع پیوند به یک گلوبالیزم مدرنی رو طلب میکنه که به نظر من تو بحثای آقایان موسوی کروبی غایب هست. با همه درنچه در حالی که من فکر کنم باید شدیدن از اینها دفاع کرد، اینا رهبران جنبش سبز هستن، ولی اگر شما اون مؤلفه های اساسی رو دست گذاشتین منوط کردن اینها رو همه رو به رهبری جنبش سبز سپردن به نظر من کار نخواهد کرد. حداقل نظر من، امیدوارم شما بیاین ثابت بکنین که نه، ولی ارزیابی من اینه که باید اینو مؤلف وارد یه بحث دیگری از لحاظ ساختار ایجاد احزاب مدرن بشین، که من در حقیقت فکر میکنم اونجا یکی از ضعف‌هایی بود که خواستم اشاره بکنم و باید ببخشین. با همین حال واقعا بهتون تبریک میگم، مقاله بسیار آموزنده و خوبی نوشتین. عزیز بله، گفتار شما بسیار مشخص و بسیار مستدل بود و مسلماً همینطور از آقای پورمندی بسیار قطعا روی مقالهشون کار زیادی کردن و تحقیقات زیادی کردن و با اعتقاد به اون چی که نوشتن بسیار مقاله رو نوشتن و ما خوشحال هستیم که دعوت اتاق فرهنگ گفتگو رو قبول کردن و امروز راجع به این مقاله صحبت کردن برای اون. آقای پورمند خب شکری عزیزم اعلام کرد که موضوع حساب ضبط برنامه تمام شد و دوستان عزیزی که میخوان حساب نوبت بگیرن، حالا بدونی که ضبط بشه صداشون یا چیزی، الان میتونن حساب نوبت بگیرن و وارد بحث بشن. ولی اول از آقای پورمندی عزیز سوال کنم، اول از کیومرز نویدی سوال کنم. کیومرز نویدی عزیز شما در اتاق تشریف دارید؟ برنامه تموم شد، بحث اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره تحت عنوان یک گام به پس، که آقای احمد پورمندی سخنران امشب اتاق فرهنگ گفتگو بودند. دوستان زیادی در اتاق فرهنگ گفتگو حضور دارند و بحث و گفتگو ادامه خواهد داشت. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی شب و روز خوش برای همه عزیزانی که صدای ما را میشنوند و امیدوارم که هفته آینده در اتاق فرهنگ و گفتگو حضور به هم برسونیم.